Kiri met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan wil de graandeal uitbreiden, zodat er ook andere etenswaren en grondstoffen langs de route kunnen worden vervoerd. Dat zei hij in een telefoongesprek met de Russische president Poetin. Sinds de deal van kracht is, is al meer dan 13 miljoen ton graan naar Turkije getransporteerd. Daarvandaan is het gedistribueerd over de landen die het meeste nodig hebben. Turkije bemiddelde bij de totstandkoming van het akkoord. De overeenkomst garandeert de veilige doorvaart van Oekraïns graan over de Zwarte Zee naar Turkije. NASA's Orion-capsule is na een proefvlucht van ruim 3 weken teruggekeerd op aarde. De capsule landde 6:50 Nederlandse tijd in de Stille Oceaan. Orion vloog onder meer achter de maan langs en maakte daar spectaculaire opnamen. De capsule is onbemand, maar nu de terugkeer goed is verlopen, gaan bij de volgende vlucht, over 2 jaar, waarschijnlijk astronauten mee aan boord. De terugkeer valt samen met het 50ste jubileum van de laatste maanlanding. En dat is nu precies 50 jaar geleden. De politie in Amsterdam is op zoek naar een automobilist die een dodelijk ongeluk veroorzaakte en doorreed. Daarbij kwam een 20-jarige scooterrijder om het leven en raakte een fietser gewond. Een omstander heeft een foto gemaakt van de auto en doorgestuurd naar de politie. De auto is later in de Amsterdamse binnenstad teruggevonden. Frankrijk heeft het Junior Songfestival gewonnen. De 13-jarige Lisandro kreeg met zijn liedje Oh Mama de meeste punten. Voor Nederland deed de 12-jarige Luna mee. Ze eindigde met haar liedje La Festa op de 7e plaats. Het festival was dit jaar in Armenië, in de hoofdstad Jerevan. Het was de 20ste keer dat het Junior Songfestival werd georganiseerd. Het weer dan nog. Vanuit het zuiden klaart het op en vannacht gaat het 2 tot 5 graden vriezen. Morgenochtend kan het hier en daar mistig zijn, maar in de middag schijnt de zon. De temperatuur ligt iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Hoi, dit is de voicemail van Mart van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Papa, je bent op de radio. Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Doe de test op ster.nl en bereik meer. Lampje! De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. Papa! In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchbus vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO+. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Het is zondagavond, even na 8. Achter ons staat de band al te repeteren. Het is koud, lekker koud. En we zijn in Leiden, Frank Evenblij. Ja. Leiden. Ik kom al nog graag in Leiden, hoor. Ja, ik woonde hier natuurlijk vlakbij in Den Haag. Dus ik ging vroeger op de Brommer, heel vaak naar mijn neef. Die studeerde hier op de Hooigracht. Eten bij de bak. Augustinus, studentenfeesten. Maar wat is dat toch met dat rare accent? Dat het soort van klinkt als een soort van Barry Stevens Nederlands. Wat is dat? Ja, het is een beetje Engels. Hè? Dat wordt dan vooral in de volksbuurten zo gesproken. Maar het lijkt inderdaad alsof het heel Engels is. Hè? Je weet hoe de telefoon hierover gaat in Leiden. Geen idee. Tering, tering. Zoiets. Ik weet niet of het goed doet. Telefoon in Leiden. Telefoon in Leiden, ja. Nou, mooie stad. Een studentenstad, hè? Wopke Hoekstra, gestudeerd. Wopke Hoekstra, Willem-Alexander. Rembrandt van Rijn komt hier. Niet de minste. Of Rembrandt van Rijn, zoals ze hier zeggen. Zei hij dat zelf ook zo, denk ik? Ik denk het wel. Als hij de telefoon opnam, zei hij... Hallo, mijn Rembrandt, wat ken ik voor je schilderen? Start de show! Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond. Welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit restaurant Waag in Leiden. Deze week waarschuwde de Nationale Zorgautoriteit voor de ernstige gevolgen voor de zorg wanneer het Leids Universitair Medisch Centrum zijn afdeling kinderhartchirurgie verliest. Het ziekenhuis doet een laatste appel op de minister. Het gaat over Ramses Shaffi, die zijn jonge jaren in Leiden doorbracht. We moeten het ook helaas hebben over Schurft. Schurft. Ja, deze stad gaat bijna krabben ten onder. We hebben live muziek en dat vinden Erik en ik allebei echt super lekker. Ouderwets goede hip-hop met scheurende gitaren. Dit is Bob uit Zuid. Lekker. Straks nog veel meer. Ja, als u nou dinsdag naar het NOS-journaal keek, dan hoorde u Rob Trip de volgende woorden zeggen. Het was een plan dat al meteen bij artsen, maar ook bij ouders op veel weerstand stuitte. Het concentreren van de kinderhartchirurgie op twee plekken in het land. Rotterdam en Utrecht. De centra in Leiden en in Groningen zouden verdwijnen. Maar nu ligt er van de toezichthouder een rapport met een snoeiharde conclusie. Ja, en die conclusie luidde, in Jip en Janneke-taal, minister Kuipers houdt die kinderhartcentra in Leiden en Groningen open. Want als je ze nu sluit, dan breng je de zorg in gevaar en zijn de gevolgen niet te overzien. Maar ja, wat moet er dan wel gebeuren en wat betekent dat rapport voor het kinderhartcentrum hier in Leiden? Daarover praten we met Nico Blom, kinderhartcardioloog aan het Leids Universitair Medisch Centrum. En Michiel van der Geest, journalist bij de Volkskrant. Ja, Michiel, goed dat jullie er allebei zijn. Maar voordat we dat hele rapport induiken van afgelopen dinsdag... Even uitzoomen, hè. Er zijn 4 van die kinderhartcentra. Utrecht, Groningen, Leiden en Rotterdam. Maar zorg en politiek, eigenlijk is iedereen het erover eens. 4 is te veel. Ja. Waarom is dat? Dat is omdat... dus kijk, er zijn in Nederland ongeveer 1200 tot 1400 kinderen per jaar... die geboren worden met zo'n aangeboren hartafwijking. En zo'n aangeboren hartafwijking kan ook nog op honderden verschillende manieren verkeerd gaan. Zo'n kinderhartje. En als je dat wil opereren, dat is super ingewikkeld werk. Want zo'n babyhart is ongeveer de grootte van een babyvuistje. En er zijn dus heel veel zeldzame aandoeningen. Dus als je daar goed in wil worden, dan moet je dat eigenlijk vaker doen. Dus dat is één reden waarom je denkt... Nou, dat is om er routine in te krijgen. Om er routine in te krijgen. En er zijn nu 4 centra, maar er zijn eigenlijk maar 12 kinderhartchirurgen in Nederland. En... die hebben dus ook heel vaak dienst. Dus die dienstenlast is ook heel erg zwaar. Want er moet altijd een kinderhartchirurg belbaar zijn. Okay. Of wel snel in het ziekenhuis kunnen. Maar waarom is 4 dan te veel? Waarom moet dat dan minder? Omdat je dan, dus als je dat concentreert, dan heb je minder centra. En zie je dus per centra vaker van die zeldzame aandoeningen. En word je er dus beter in, ja. Is het. Ja. Michiel, nou heeft Hugo de Jonge, toen nog minister van Volksgezondheid, in december besloten, Groningen en Utrecht, die moeten dicht. Maar deze week is er een rapport uitgekomen van de toezichthouder, de NZA. Die zegt dus nee, hou voorlopig alle 4 die centra open. Ja. Ja, hoe zit het nu? Nou, laten we zeggen dat Hugo de Jonge uitblonk in daadkracht... en stevig een beslissing heeft genomen. Mm-hmm. Maar daar kwam al heel snel ontzettend veel kritiek op. Vanuit Leiden uiteraard, vanuit Groningen, vanuit eigenlijk het hele alle land. Alle 4? Alle 4. Nou, nee, Rotterdam en Utrecht vonden het een zorgvuldig beargumenteerd besluit. Die zeiden dikke prima, ja. Ja, maar anderen waren het daar wat minder mee eens... En, die, nou, ook onder druk van de Kamer is het toen besloten... we gaan een impactanalyse doen. We gaan eigenlijk nadat de beslissing is genomen... kijken Ja, wat gebeurt er eigenlijk als we deze beslissing nemen? Een mooie volgorde van de dingen is dat trouwens, maar dat geldt terzijde. Ja, nou ja, daarom was Leiden bijvoorbeeld ook zo woedend. Van ja, we moeten eerst onderzoeken wat het nou eigenlijk betekent. Ja. Kun je zeggen, ze praten hier al 29 jaar over, dus dat hadden ze misschien ook eerder kunnen doen, maar... En wat kwam er uit die analyse? Uit die analyse kwam de gevolgen voor ziekenhuizen die de kinderhartchirurgie verliezen, zijn onomkeerbaar. En bijvoorbeeld voor Leiden, de kinder-IC hier is voor 66%, geloof ik, blijkt uit het rapport, gevuld met kinderen die kinderhartchirurgie hebben ondergaan. Ja. Hou je die allemaal weg? Ja, dat heeft consequenties voor de kinder-IC. Die kan je dan eigenlijk sluiten. En in Groningen, in een ziekenhuis hangt alles met alles samen. Ja, komt echt de acute zorg voor zowel kinderen als volwassenen onder druk. Oké, maar dat kwam dus deze week naar buiten. Ja. Nu hier op bij onze tafel Nico Blom, hoofd kindercardiologie hier in Leiden. Nou, los van je eigen baan, Nico, maar waarom zeg jij nou nee, Leiden moet vooral open blijven? We hebben natuurlijk heel lang zitten wachten op de uitkomst van dit rapport. Dat is op dringend verzoek van de Kamer is het tot stand gebracht. Er is 8 maanden heel hard aan gewerkt. Door de NZA, maar ook door alle centra. Dus een team vanuit alle centra heeft meegewerkt aan dit rapport. Dus het is voor het eerst een rapport van feiten en getallen. Ja. Getallen zijn ook gevalideerd. Nou ja, daar komt glashelder uit dat het heel ingewikkeld is om naar 2 units te gaan. En dan sprekend voor mijn eigen centrum. Dat is Leiden en Amsterdam overigens. Hè. Dat is een samenwerking. Maar de kinderen worden hier gedaan in Leiden. Dus we hebben dat helemaal naar Leiden gebracht, het kinderprogramma. En ja, daar blijkt dat, uit die getallen blijkt, dat wisten we natuurlijk al, dat we al 25 jaar het grootste centrum zijn van Nederland. Dus dat is ook heel bijzonder. Ja. En dat betekent dus dat je 1/3 moet gaan verplaatsen naar een andere kleinere unit of een kleinere ziekenhuis. En andersom, als het bij jou weggaat, dan valt de boel eigenlijk. Maar ik begreep dat in Rotterdam toch ongeveer soortgelijke faciliteiten zijn. En dat is ook nog wel te bereiden voor patiënten, lijkt me. Nou, het gaat om de kinderintensive care. Het gaat sowieso natuurlijk om de grootte van het programma. Het is niet logisch om een heel groot programma weg te halen naar een kleinere plek. Daar begint het mee. En het heeft voor de kinderintensive care van Leiden wel degelijk gevolgen. Enorme gevolgen. Ja. Want wat al gezegd is, 2/3 of zeg maar 66% van de bedbezetting komt van de kinderharten. Ja. Ja. Kindjes met die operaties ondergaan. En dat betekent dat er, als dat sluit of als dat weggaat, dat er te weinig bedden overblijven. En dat betekent ook dat in de Leidse regio bijvoorbeeld geen kinderen meer met een RS-virus kunnen worden opgenomen. Dus die moeten dan ook getransporteerd worden ergens maar anders heen. Ik snap het allemaal wel, maar wij waren met dit programma, waren we begin dit jaar, januari was er volgens mij, toen was het ook koud. Weet je, in Groningen? Een jaar geleden, toen waren we in Groningen. En in Groningen zeiden ze, ja, wat er ook gebeurt. Ja, concentreren is prima. Concentreren is prima, maar wij moeten wel open blijven. Ja, dat is logisch. Vanuit Groningen, er is natuurlijk ooit een plan ook bedacht om 3 centra dat toe te wijzen. Dat is een plan wat minister Kuiper, of tenminste toen nog geen. Maar dat zeiden ze ook in Groningen. Ja, de kindertjes in onze regio, en we hebben al niet zoveel in deze regio, die verdienen ook zorg. Nee, dat klopt. Dus ik ben het daar ook mee eens. Ik denk dat je ook aan de regiofunctie moet denken. Dus in het Hoge Noorden is daar natuurlijk ook behoefte aan zorg. Dus dat is de reden dat ook het een 3-plan is ingericht of is voorgesteld door minister Kuipers, toen nog raad van bestuurvoorzitter in Rotterdam, om Rotterdam, Leiden en Groningen die centra te laten zijn. Omdat dat de minste verplaatsing van de zorg geeft. Hè. Dus je hoeft het minste zorg ergens anders naartoe te brengen. Dat is iets, ik heb dat uitgerekend, dat is geloof ik 17%. Dus dat valt dan mee. En je houdt rekening met de regio. En je houdt dus, en dat is die verplaatsing van zorg is minder, omdat je 2 grote units daarin hebt zitten. Grote programma's. Ja, maar Michiel, hoe verklaar jij eigenlijk dat de minister vorig jaar toch Leiden en Groningen heeft gekozen? Om ontsloten te worden. Kijk, er was natuurlijk een intensieve lobby vanuit elk ziekenhuis dat heeft de kinderhartchirurgie. Nou ja, meneer Blom zei het eigenlijk al. Er was een plan van 3 ziekenhuizen, Rotterdam, Leiden, Groningen, DC3. In de Waddengangen begreep ik dat het ook wel ABU werd genoemd. Anything but Utrecht. Alles behalve Utrecht. Ja, ja. Omdat Utrecht al de kinderoncologie heeft. Ja. Dus er zit ook wel enige kenniszinnen tussen die ziekenhuizen. Ja, Utrecht heeft natuurlijk ook een vrij nieuw kinderziekenhuis. En die zeggen, wij doen eigenlijk alles. We hebben het modernste ziekenhuis. Laat het aan ons over. Ja, dat zeggen zij. En zij zeggen ook, wij leveren de hoogste kwaliteit. En wij doen soms operaties in één keer. Waar andere ziekenhuizen het in twee keer doen. Mm-hmm. Nou ja. Al dat soort argumenten. Klinkt ook wel plausibel. Ja, klinkt inderdaad plausibel. Ja. En dat is precies waar het ministerie mee worstelde. Want die kregen een bombardement van rapporten van specialisten die hun standpunt over het licht probeerden te brengen. Die zeiden, bij ons is het het beste. Ik heb dus WOP-documenten, dus documenten, wet openbaarheid van bestuur, allemaal doorgeplozen. En daar staat er op een gegeven moment ook in, ja, het wordt voor ons wel heel erg lastig om nu te bepalen waar wij eigenlijk ons besluit op moeten baseren. Ik vind het wel iets lelijks hebben. Het gaat over zorg, dat vinden we belangrijk. Maar nu lijkt het wel alsof de ziekenhuizen met de beste lobby's, dat die hebben gewonnen. Ja. Of is dat een beetje cynisch? Nou ja, ik weet niet of dat zo is. Misschien heeft het ministerie ook wel gewoon gezegd, dit zijn de beste argumenten. Dat kan natuurlijk ook. Ja. Maar heeft het gevolgen gehad voor de verhoudingen onderling? Kijk ik ook even u aan, meneer Blom. Want ik bedoel, er moet samengewerkt worden. Maar ik heb het idee dat die verhoudingen een beetje verstoord zijn. Ja, het heeft in januari natuurlijk even een stevige knauw gekregen. Ja. Dat kun je je voorstellen. Ik denk dat geleidelijk aan gedurende dit jaar alles weer een beetje normaliseert. Dat moet ook natuurlijk in het belang van onze patiënten. En dat is ook onze taak als dokter. Dat zegt nog dat de verhoudingen ernstig verstoord zijn nu. Maar ik weet niet in... Ja, maar daar zijn wij als beroepsgroep niet mee eens. We hebben vrijdag ook een vergadering gehad met de kindercardiologen en daar zag je ook dat iedereen wil gewoon verder met elkaar. Mm. En dat is ook in de tussentijd ook gebeurd. Er zijn second opinions naar andere ziekenhuizen gestuurd. Er is overleg geweest. Dus dat gaat allemaal gelukkig gewoon door. Het heeft natuurlijk wel even een terugslag gehad in januari. Dat kan je voorstellen. Ja. Ja. Maar ik denk wel dat het niet transparante proces wat in augustus, september, oktober heeft plaatsgevonden bij VWS en dat besluit wat daaruit voorkwam. Ja. Waar we ook inderdaad gezien hebben dat criteria eigenlijk er is gekozen en achteraf zijn criteria opgesteld. Ja, dat is natuurlijk omgekeerde wereld. Ja, dat vind ik echt bizar eigenlijk. Ja, en zelfs gewoon zelf verzonnen criteria. Dus dat is heel... Maar goed, dat is terugkijken, dat is niet goed geweest. Nee. Dus dat is ook de reden dat het NZA-rapport nu opgesteld is. Die laat ook zien wat nu, hoe de feiten zijn en ook de getallen. Dus je ziet ook hoeveel wordt daar gedaan, hoeveel wordt daar gedaan. Zijn specifieke expertise, dat komt ook heel duidelijk in dat rapport naar voren. Maar minister Kuipers moet nu wel een knoop gaan doorhakken straks. Die heeft zelf trouwens ook nog een achtergrond. Die werkte natuurlijk bij het Erasmus Ziekenhuis. Ja. Jazeker. Dat maar dat zeggen mensen ook wel eens. Ja, daarom kiest hij natuurlijk voor Rotterdam. Denkt u dat ook wel eens? Dat is natuurlijk ingewikkeld, maar het is voor hem ook ingewikkeld. Hij was natuurlijk eerst... Maar denkt u dat wel eens? Die was ooit voor Rotterdam, Team Rotterdam. Daarom kiest hij daarvoor. Nou, ik denk wel dat het ingewikkeld is voor een minister om over dit dossier te gaan waar je daarvoor betrokken hebt. Dat lijkt mij ook. Ja. Ja, Michiel, hoe gaat het verder? Eigenlijk klinken alle argumenten heel plausibel. Welke kinderhartcentra moeten er in de toekomst dicht, denk jij? Nou, dat weet ik niet. Hoe het nu verder gaat. Het is toch ook een beetje WK voetbal. We hebben 4 halve finalisten over nu. Ja. Welke twee gaan naar de finale, Michiel? Zeg maar. Ja, ik heb nou WK voetbal, denk ik, Frankrijk. En Marokko. Marokko. Nee, dat kan niet. Die spelen tegen elkaar. Oh, nou, zie je. Je moet mij ook geen voorspellingen vragen. Nee. Dat blijkt nu. Nee, we gaan naar een integraal perspectief op het academisch zorglandschap. Dat is wat de NZA heeft geadviseerd. Dus we gaan nog heel veel vergaderen. De ziekenhuizen moeten alle 7 academische centra moeten samenkomen tot eigenlijk wat de NZA noemt, een integraal perspectief. Dus dat we de zorg een beetje gaan verdelen eigenlijk. Okay. En dan is de kinderhartchirurgie daar een onderdeel van. Omdat als je dat geïsoleerd weghaalt, meneer Blom zei het al, dat gaat niet goed. Dat heeft te grote gevolgen. Goed. Okay. Minister Kuipers van Volksgezondheid gaat de rest van de maand december zich beraden over het rapport van de NZA. En begin 2023 neemt hij dan een definitief besluit over de toekomst van de kinderhartchirurgie in Nederland. We blijven het volgen. Dank u wel. Dank jullie wel. Volkshandsjournalist Michiel van der Geest en kinderhartcardioloog Nico Blom. Ja, dit is Dijkstra Nevenleid ter plekke live vanuit Leiden. Een prachtige stad, vol historie. Je loopt hier in de voetsporen van Rembrandt van Rijn, Einstein en Jan Wolkers. Tijd voor een snelle introductie van deze stad door mij voorbij in de kortste spreekbeurt. De Korste Spreekbeurt. We zijn in Leiden. En Leiden ligt in Zuid-Holland en heeft 125.176 inwoners. Leiden is al eeuwen een typische studentenstad. Het heeft de oudste universiteit van Nederland en hij werd in 1575 geschonken aan de stad door Willem van Oranje. De bijnaam van Leiden luidt de Sleutelstad. Die verwijzen naar de sleutels in het stadswapen. En misschien ken je het kinderkoor de Leidse sleuteltjes nog. Leiden is een echte museumstad. Je hebt bijvoorbeeld Museum Boerhaven, Naturalis, het Museum van Volkenkunde en Lakenhal. En dat voor zo'n klein stadje. Leiden was de eerste stad in Holland waar heksen werden terechtgesteld. De Leidse Barbara werd verbrand op de brandstapel en Aluid werd onthoofd door de beul. Een van de oudste fragmenten over Leiden komt uit 1942 en gaat over houtzaagmolen De Herder, die nog in uitstekende staat verkeert. In Leiden staat de houtzaagmolen De Herder. Op 3 oktober is het echt feest in Leiden. Op die dag in 1574 werd de stad bevrijd van de Spanjaarden. En sindsdien wordt het jaarlijks gevierd. Dit feest staat ook wel bekend als het Leidens Ontzet en is in vorm van een kermis. Alweer een winnaar! Heel wat bekende mensen komen uit Leiden. De bekendste is wellicht de in Leiden geboren Rembrandt van Rijn. Maar in deze stad wonen of woonden ook Boudewijn Buug, de zangeres zonder naam, Jochem Meijer en zelfs Albert Einstein. Een bekend Leidse gezegde is een vis moet zwemmen. Deze uitdrukking wil zeggen bij het eten van een haring je best een biertje kan bijnemen. Proost! Dit was mijn spreekbeurt over Leiden. Doei! Where am I? Ja, onze verslaggever Mai Verbeij heeft zich ergens in Leiden verstopt. En het spel werkt zo dat u als luisteraar moet raden waar zij is. En dat lukt u ongetwijfeld als u goed luistert naar de hints, de aanwijzingen die Mai gaat geven. Maar eerst Mai Verbeij. Ja, wij zitten hier heerlijk lekker warm en comfortabel bij. Hoe koud is het daar buiten bij jou? Koud, heel koud. Maar ja, inmiddels ben ik het wel een beetje gewend, dit. Oh, precies, okay. En het is nog maar een paar weken. Daarna kun je gewoon lekker bij 3FM binnen gaan kruipen natuurlijk. Maar Mai, geef eens even wat hints van de plek waar jij op dit moment staat. Dat kan ik zeker. Ja, ik bevind me tussen twee bruggen in. En als ik schuin tegenover mij kijk, zie ik een molen staan. Super mooi belicht ook. En op deze plek vind je naast boten ook veel zwanen. Zwanen. Ik heb wel een molen gezien. Ja, ik ook. Volgens mij was daar vroeger een discotheek tegenover. Een discotheek? In Casa. Ja, daar kom ik in Casa, ja. Ik ook, veel geweest. Ja, flink wat meters liegen. Ja, maar goed, wat gebeurde niet? Ja, als de muren konden praten... Wil je een oproep doen, Frank? Ik wil het ook weten. Gewoon in Casa gebeurd. Straks nog meer hints, maar hoeft u nu altijd denken te weten waar Mai staat. Laat het ons weten met een voiceberichtje in de NPO Radio 1-app. En de winnaar drinkt deze week nog koffie uit een ultra-exclusieve Dijkstra Nevenblij ter plekke Mok. Tijd voor muziek. Dit is Bob uit Zuid. Rosbief op mijn schaar, sowieso nog nooit gehaald. Mijn haas vier hoog gezaad, op mijn toolstoel je gaf kapaald. Je kwaalt, laat haas klotten ketsen. Baat schrikken voor de whisky aan het testen. Drink glazen, geen flessen. Ik kom kanker aan, dat is je laatste mijn teksten. Fok door het zuid, lekt als de beste. Verkeerde broek aan en ik pist je, sowieso de gekste. Van alle trippers, baas in de air. Ik in een filmhuis, want ik leef mijn chiller en doe meer. Ik heb een vis van slangenleer. In mijn keel zit weer. Het moet eruit. Dan ben ik bij wie, maar de fucker komt het zout. Au! Ik kom het zout. Ik kom het zout. Ik kom het zout. Kilo op potten voor mij voor de kilo. 5,50 op een cito, amandelmelk cappuccino. Dinne vrouw wil ik hebben, dillen stapelen ze gommels in de bedden. We vertellen niks door jouw pillen. Al die kinders, dik gaan als dikke dinners. Oh, ik ga klik als een Guinness. 3 mil op de pink, zijn pony en we heel veel pap. maar kijk op het Zuid. Ik kom uit Zuid. Auw. Ik kom uit Zuid. Ik kom uit Zuid. Auw. Rode baan op mijn strot en wie laat in mijn kamer liever laken, jong prof. Daar ben ik bovenop, sta van voorop. Ik jouw drijvers gaat even iets te grof. Je staat al rond mijn kop. Splash iets te veel kerst, geef het uit aan waarom. Beschroft, moet de laken jong vergroot. Ik sta die hele rep, zie dat gort op. Violent, het stof, de pistol is een worst. Ik kom hard en doe pijn als een korst. Check beats in gods, en ik duid. Wat ben je baby, motherfucker? Die komt uit Zuid. Ik kom uit Zuid. Auw. Ik kom uit Zuid. Ik kom uit Zuid. Wow. Kom op, boys. Bob uit Zuid met Zuid. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, twee maanden geleden werd Leiden getroffen door verdrietig nieuws. Hun Gerben Karstens was op 80-jarige leeftijd overleden. Karstens begon als jonge jongen op de schaats. Maar nadat hij van zijn vader notaris van beroep een fiets had gekregen, koos hij voor het wielrennen. Daar kreeg vader later overigens spijt van. Hij zei, ik heb geen notaris, geen boer voortgebracht, maar een clown op een fiets. Ja, Gerben Karstens groeide uit tot een groot coureur. Won etappes in alle grote rondes. Maar bovenal, en hebben we het vanavond ook over, kwam hij in 1969 als eerste over de streep in de Ronde van Lombardije. Maar toch is hij niet in de boeken gekomen als winnaar van deze race. En dat is een verhaal op zich. John van Ierland, vriend en schrijver van een boek over Gerben Karstens. Goed dat je er bent. Ja, dank je. Leuk dat ik er mag zijn. Ja, John, jij was de afgelopen jaren goed bevriend met Gerben Karstens. De Karst, ook wel genoemd. Mis je hem? Ja, absoluut, absoluut. Ja? 8 oktober was er echt een klap voor mij, voor velen rondom Gerben. Ja, we zijn met een paar man oud-wielrenners bij elkaar gekomen. We hebben echt daar een potje zitten janken. Ja. Gerben was weg. En we hebben ook besloten dat we in april gaan fietsen ter nagedachtenis van hem. Ja. Een rondje. Het klinkt alsof het ook heel onverwacht was eigenlijk, John. Ja, hij was wel ziek. Hij had een herseninfarct gekregen. Ja. Dat duurde ongeveer een maand, zo 2 maanden. Toen kwam er nog iets bovenop. Dat heeft hij niet gered. Hij kon niet meer praten, kon haast niet meer lopen. Dat was voor Gerben te veel. Ja. Dus hij heeft zelf gezegd van, joh, dit kan niet meer. Nee. Gerben Karstens was een groot coureur, daar gaan we het over hebben. Was ook een opmerkelijke man, want veel mensen kennen hem van zijn grappen en grollen op de fiets, hè, practical jokes en zo. Maar daar gaan we het ook nog over hebben. Maar ook aan het lezen van jouw boek, eind jaren 60 bezocht hij al een psychiater. Ja. Waarom was dat? Ja, Gerben hij kwam naar buiten als heel joviaal, heel extravert, maar hij had wel pijntjes van binnen. Hij was heel erg onzeker. En Gerben vond wel dat hij goed kon fietsen. Hij was een renner in wording, hij was eigenlijk al een kampioen. En hij moest het opboksen tegen allen die van de top tot in de tenen vol zaten met doping. En hij wilde dat niet. En hij moest zich bewijzen zonder die middelen. En dat ging hem tegenstaan. Naast dat hij ook last van zijn nieren had. Dus hij ging daar een beetje aan onderdoor. Oké. Okay. Had hij mentale problemen daardoor? Ja, ja, absoluut. Zeker. Gerben, tot aan het eind, tot aan zijn dood, heeft hij dat gehouden. Want hij verzamelde altijd mensen om zich heen aan wie hij kon vragen, hoe moet ik dit doen, hoe moet ik dat doen, en zo. Om die onzekerheid. Onzekerheid, ja. Onzekerheid. En dat naar buiten treden, dat was er eigenlijk een verbloemen van. Ja. Ja. Laten we dan spreken over de Ronde van Lombardije. Dat is een van de mooiste koersen van het jaar. Hè? De Absoluut. Koers van de vallende bladeren. Ja. 1969, Gerben Karstens komt als eerste over de streep. Hoe verliep die koers? Die koers, dat was een stevige koers. En Gerben controleerde, want dan kon hij ook heel goed. Hij kon de koers lezen. Hij was heel erg vernuftig. En hij wist op een gegeven moment ook, ja joh, ik moet bij wat grotere renners blijven. En daar bleef hij ook in de buurt. En uiteindelijk wist hij mee te bollen tot aan de streep, totdat we op de baan kwamen. Ja. En daar komt dan de sprint. En die wint hij. Ja, en niet zomaar, hè? Er waren lengtes voorsprong gewoon. Ja, maar toch is het. Karsten kan niet lang van die overwinning genieten. Want hij blijkt een positieve plas te hebben ingeleverd bij de dopingcontrole. Ja. Dan gaan er ook verhalen dat een plasje van de buschauffeur was. Ja, nou, de buschauffeur. Ja, hij is altijd buschauffeur geweest. Hè? Jan Leijs heet die man. Mm-hmm. Op dat moment werd Jan Leijs terug naar Nederland gestuurd en weer terug om iets op te halen. Weet ik wat, onderdeel voor fietsen en zo. Mm. En Jan is dus 24 uur aan één stuk gaan rijden. En dat is iets te veel, hè, voor ons ook, denk ik. Ja, maar John, ik snap dat vooral dat een chauffeur dan 48 uur achter het stuur zit en dat het te veel is en dat hij misschien iets toegediend krijgt. Ja. Maar hoezo levert iemand die als eerste over de streep komt in de ronde van Lombardije een plasje in van de buschauffeur? Hoezo levert hij de plasje van de buschauffeur? Daar snap ik niks van. Ja, veel niet van ons, hè. Maar Gerben kreeg een bidon toegediend met een plasje. Uiteindelijk van Jan Leijs. En ik denk, gebruik dit maar. Dat heeft hij dan ook. Want had hij dan zelf wat gebruikt? Hij zegt van niet. Hij had wel een plas van de buschauffeur. Voor de zekerheid. Ja, voor de zekerheid. Dus ja, dat is weer die onzekerheid van Gerben dan misschien. Ja, maar, dan was die onzekerheid. Het ergste is dat die buschauffeur dus ook doping had gebruikt. Ja. Maar goed, uiteindelijk, want hij staat niet op de officiële erelijst van de Ronde van Lombardije. En als we nu kijken bij 1969, daar staat daar de naam van een Belg, Jempy Montserrat. Ja. Dat was een hele talentvolle Belgische coureur, was dat. Ja. En die staat dus officieel op de lijst, hè, winnaar Ronde van Lombardije 69. Ja. Maar die is op heel jonge leeftijd is die overleden. Ja. 22 was hij nog maar. En die familie van Jempy Montserrat heeft heel vaak aan Gerben Kastens gevraagd: jij hebt de beker, de trofee van die Ronde. Die had hij toen meegenomen. Die heb jij meegenomen. Ja, ja. En mogen wij die trofee? Want die komt eigenlijk, is die voor onze overleden Montserrat, zoon, Jempy Montserrat. En wij hebben ooit met Bureau Sport, toen het nog op de radio was, hebben we Gerben Kastens hierover geïnterviewd. Die hebben we gebeld. Ja, vijf jaar geleden. En toen zei hij het volgende. Ieder jaar weer hebben ze gevraagd om een beker te geven. Die beker interesseert mij helemaal niks, een beker of een bokaal. Ja. Dus uiteindelijk heb ik die beker nooit afgegeven. Die is nog hier. Maar waarom niet? Want misschien als je zegt die beker interesseert me. Dat heb ik toch al verteld? Ja. Ik ga niet twee keer vertellen. Ik heb verteld waarom niet. Maar waarom dan niet? Ja, jij bij me doorhaalt, maar dat zeg ik niet, want dat heb ik daarnet verteld. Ja, hij had het niet echt verteld. Maar ik vond het eerlijk gezegd best wel hard. Vind je niet, John? Ik bedoel, die familie van zijn overleden renner, die op zich een redelijk verzoek doet. En hij was uiteindelijk niet de winnaar. Nee, uiteindelijk niet. Hij is wel gestraft door de Italiaanse bond. Niet, ja. Niet door de Nederlandse bond en andere bonden. Dus hij heeft verder ook geen straf gehad. Is ook daar ook niet geschorst geweest? Niet geschorst. Hij is nooit op papier gekomen. Nee. Alleen uit de uitslag geschrapt. Ja. En dat heeft hem gedacht. Nou, die beker is voor mij. In datzelfde jaar kwam Roger de Vlaming overigens vragen om die beker voor Montserrat. Ja. En hij gaf hem niet af. En hij staat nog steeds op de schouw. Ja, bij de familie Kastens thuis. Nee, hij was er volgens mij heel volhardend in. Ik had echt het idee dat hij zei: ik gebruik dat ding nog liever om een paraplu in te zetten dan dat ik hem aan die bellen geef. Ja, absoluut. Totdat ik hem aan die bellen geef, hè, dat zegt hij ook nog bij. Ja, Montserrat, dat is heel erg wrang wat er gebeurd is. En ook nog met zijn zoontje of zo. Ja, zijn zoontje is ook jong overleden nog. Precies. Ja, tragisch. Toch nog even, hè, want Gerben Kastens had ook altijd rare grappen en grollen. Ja. Hij heeft zelfs Eddy Merckx wel eens te pakken gehad op de fiets. Hè? Ja. En die vond dat niet zo heel erg leuk. Hè? Wat gebeurde er eigenlijk, John? Ja, dat was dan in de jaren 70. Gerben reed net bij rally. En bij Peter Post was het zo. Ja, er moet altijd iemand van rally mee zijn. En iedereen bij rally die kan winnen. Dat was het systeem. Nou ja, Gerben dacht van, joh, er gaat er weer eentje van ons mee. Dus we worden weer teruggepakt. En die ploeg van Merckx, die zit ons op de hielen en zo. Die gingen te goed. Molteni was toen. Ik moet daar wat mee doen. Dus Gerben ging weg. En die wist dat er wat bochtjes aan zouden komen. Net na een bocht sloeg hij nog eens een keer rechtsaf. Achter een huisje, een boerderijtje bleef hij staan. En die ploeg van Merckx had het door. En die gingen fietsen. Trappen op Eddy Merckx. Of op Gerben Kastens. En de kast die sloot achteraan. En uiteindelijk, kilometers en kilometers, jagen, ging hij naast Eddy Merckx rijden. En zei: goh, we rijden wel hard. Waar zijn we toch zo hard voor aan het fietsen? Ja, dat vond de grote Eddy Merckx niet zo heel erg leuk. Die vond het helemaal niet leuk. Nee. Ze deden regelmatig ook wat voor de renners, hè, wat tegen het bestuur in de organisatie ingaan. En toen was het wel afgelopen dat Merckx meehielp. Ja, ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Ja. Jij hebt dat boek geschreven met hem samen, De Karst heet dat boek. En jij hebt hier bij jou een speciaal exemplaar met een handtekening. Ja, absoluut. Van Gerben nog. Ja. Uniek, wat we hier in handen hebben. Maar jij zegt van ja, die mogen we gaan verloten onder de luisteraars. Ja, wat leuk. Ja, mooi hè. Dit is dus we hebben een eerste druk en een voordruk. Dit is de voordruk, dit is de gouden versie. De andere boeken zijn allemaal in zilver. Deze is genummerd en gesigneerd door Gerben nog. Ja, dat kan nooit meer gebeuren natuurlijk. Het is een uniek exemplaar. Ja. Ik vind het ontzettend mooi. En die mogen we floten onder een van de luisteraars? Ja, moeten ze de luisteraars er nog iets voor doen? Ja. Een mooie herinnering? Gewoon het mooiste beeld wat ze kunnen schetsen van De Karst. Ja. Dat verdient hij toch wel. Ja, dat is en, mooi. En ik vind dat jullie de jury moeten zijn. Wij zijn de jury. Mocht je dat gesigneerde boek willen, stuur dan een berichtje via de NPO Radio 1-app. Schrijver John van Ierland, hartelijk dank voor je komst. Geen dank. Zeker zo much. We hoorden hem net al even. Bob uit Zuid. Dit jaar kwam zijn eerste album uit. Geproduceerd door niemand minder dan Tim Knol. En als je zijn muziek hoort, dan is direct duidelijk dat hij muzikaal eigenlijk een van de meest unieke rappers is in Nederland. Want het zijn scheurende live gitaren met Nederlandse teksten. Ja, over karpervissen, koude bak Bami of Sint-Bernardshonden. Kortom, gewoon een fascinerende man. Speciaal voor ons stelde hij een Spotify-lijst samen van zijn grootste inspiraties samen. Ja, Bob, goedenavond. Hoi, hallo. Het klonk fantastisch. Dank je wel. Ik vond het echt geweldig. Het gitaarwerk en die bas, ja, het is ook live. Eindelijk is. Ontzettend lekker om te horen. Weet je wat gek is? Het is eigenlijk echt wel tamelijk uniek anno nu. Ja. Het klinkt ook wel retro eigenlijk. Ja, dat is het ook. Ja, het is beide. Ja. Jackpot dus. Ja. Heerlijk lekker. We vroegen jou, van stel eens een Spotify-lijst samen met grote inspiraties. Bovenaan de lijst The Black Keys, ja. All Hands Against His Own. Ja, kennen jullie dat? Ja, Black Keys ken ik wel, ja. Maar dit is een plaat uit 2004, dat is een beetje het vroegere werk. Zeker. Zullen we anders even een klein stukje luisteren? Doe, ja. Ja, zeg het maar, Bob. Ja, nou ja, weet je wat ik zo goed vind hieraan? Is dat je hoort een schuur. Dus je hoort twee gasten in een schuur zitten. Ja. Je hoort ze muziek maken. Ja. En wat ik zo mis laatste tijd, en dat is dat wat ik in hip-hop ook een beetje mis, is dat je dat niet proeft. Dat het allemaal heel geproduceerd is. En ja, elk stemmetje wordt weggepuwd met een autotune natuurlijk. Precies, het klinkt supergeil. Allemaal heel soort van heel smooth. En ik wilde weer iets meer schuur. En ik denk dat hier wel in zit. Ja. Ja. En ik ben hier ook gitaar door gaan spelen. Dat is ook eigenlijk een belangrijke geweest. De Black Keys hebben hun geluid wel een beetje veranderd. Want dit was echt het oude werk. Ja, je hebt mensen die dat dan vervelend vinden. Ik vind het niet vervelend. Ze maken nu ook goede muziek. Maar jij zegt, ik ben zelf gitaar gaan spelen hierdoor. Maar nu je optreedt, want je hebt een formidabele gitarist overigens. Maar je speelt zelf geen gitaar meer. Hij is beter. Dat is het. Dat is gewoon simpel. Dat is gewoon beter. Ja, nou, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja. Hey, en verderop in je lijst staat nog een opvallende plaat. Juist omdat hij zo anders is dan de rest. Tillet & Clark. Oh ja. De country klassieker Don't Let Me Down. Mm-hmm. Waarom dat nummer? Eigenlijk alleen door het refrein. Als iemand tweede stem begint te zingen, twee mannen, eentje. En dan vooral die tekst, Don't Let Me Down zingen. Dat is prachtig. Janken. Van, ja, janken. Ja. Gewoon janken. Ja. Ik zit altijd te huilen als hij opstaat. Zet hem maar aan. Zet hem maar aan. Ja, schitterend. Ook met die steelgitaar erbij, hè? Wel goed, man. Veel beter dan het origineel, eigenlijk. Van John Denver? Ja. Ja? Waarom? Ja, vind ik. Ja, ik weet niet. Dit is mijn ding, deze. Ja. Wanneer zet je deze op? Als ik me heel alleen voel. Ja? Ik zet hem gewoon op, af en toe. Ja, ja. Zondagochtend, kater. Zondagochtend, dat is een goed moment. Ja, ga ik eens doen. Ja, dank je. Volgende week weer. En de Beastie Boys, die mochten we zeker niet onbenoemd laten. En dan specifiek het nummer So What You Want. Ja, zeker. Ja. Waarom? Dit is de Bijbel geweest voor die plaat. En dat komt vooral omdat ik met Tim ontzettend op zoek ben geweest naar... Met Tim Knol. Ontzettend op zoek ben geweest naar drums. Dat is bij hiphop super belangrijk. Gewoon je drums moeten goed zijn, de rest komt later wel. Dus we zijn ontzettend op zoek gegaan naar hoe krijgen we een drum net zo dik als die in What You Want. En ik vind hem gelukt. Ja? Oké, okay, ja. Maar dat is je eigen drum. Maar we gaan nu heel even luisteren. Kleine amuse van de Beastie Boys. Ja. Wat vind jij dan zo goed aan die drum die we zo horen? Nou, het komt ook omdat ik weet hoe die is gemaakt. Het zijn twee gasten die zijn op zoek geweest in de studio naar de perfecte drum. En er is één gast, ik weet niet wie, maar die heeft een hele lange buis van karton voor de basdrum gezet. Zodat hij de beste drum kreeg. Dus echt waar? Die zoektocht is tof. Maar een buis van karton en dan daar een microfoon in of zo? Ja. Om het op te nemen? Ja. En ze rapte ook door speelgoedmicrofoontjes om dan dat hoge en dat rare geluid van elkaar geluid te krijgen. Ja, precies. Laat even luisteren naar de liedje. Omdat ze dat inzingen via kindermicrofoons. Dat oversturen. Maar dat hoor je nu ook echt. Overigens, iemand die dat ook doet, die gelukkig ook op jouw lijst staat, is Spinvis. Hè? Want die zit soms urenlang in een badkamer te kloten met een snare drum. En dan moet het douchegordijn even anders hangen om het geluid nog beter te krijgen. Super beeld. Spinvis in een badkamer. Ja, dat is zeker waar. Het licht is niet aan, weet je wel. Maar Spinvis is gek genoeg ook de enige Nederlandstalige die we nu in dit lijstje tegenkomen. Waarom? Ja, omdat ik altijd met mijn billen op elkaar zit te luisteren naar andere Nederlandstalige dingen. Ja. En bij Spinvis, dat vind ik zo knap aan Spinvis, daar heb ik het totaal niet. Maar wat bedoel je dan met je billen op elkaar? Dat je niet bij elkaar. Vindt, zo? Ja, niet zo goed. Dus ik word er een beetje awkward van. Dus het raakt me. Krijg je er een vies gevoel van? Want je kijkt er ook heel vies bij. Ja, heel. Ja? Ja. Als ik Suzanne en Freek opzet, dan gaan de billen bij elkaar. Ja, vreselijk. Ja? Ja? Als het avond is of zo, dan vind je best wel een goed nummer, toch? Of mag ja, nou, ik vind dat niet als je dat vergelijkt met Spinvis. Ja. Nee, maar oké. Okay. Het knappe aan Spinvis is dat hij zegt hele diepe dingen. Ja? Maar ik heb geen moment dat ik denk, ik geloof je niet. Of je gaat nu te ver. En dat heb ik heel vaak als ik Nederlands hoor. Ja, dat klopt. Een stukje Spinvis heel even. Ja. Stukje Spinvis. Alles anders heet. Voor ik vergeet en ik de feiten en de cijfers en de namen van de schrijvers niet meer. Ja, het is wel debiel goed, hè? Ja. Voor veel artiesten trouwens die in Nederland zingen, of rap in jouw geval, die zijn vaak eerst in het Engels begonnen. Oh ja? Geldt dat ook voor jou? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, het was heel natuurlijk om te gaan schrijven in het Nederlands eigenlijk voor mij. Meteen Nederlands, patsboom, meteen raak. Ja, ik denk dat als ik Engels ga schrijven, ga ik van die hele awkward teksten schrijven, denk ik. Ja? In het Nederlands wordt het iets ruiger en echter. Ja, dat past gewoon ook wel heel erg bij jou, denk ik. Beetje ruw, rauw inderdaad. Ja. Lekker ruw, lekker rauw. Heerlijk lekker. Heerlijk lekker. Ja. Je gaat nog een nummer doen, wat gaan jullie spelen? Sint Bernard, over mijn hond. Oh. Want dat is een Sint Bernard. Ja. Ja, wat dacht je dan? Nou, ik heb toch een beetje inleiding. Hoe heet hij over? Kobe heet hij. Kobe? Ja. Waarom niet? Ja. Zit hij te luisteren nu? Ja, hij zit voor de televisie. Oké, okay, nou super. Loop richting de microfoon. Ja, en als je nog dan geeft Frank Evenaar even een ronkende aankondiging. Ja, als je nog wilt weten welke muziek Bob nog meer inspireert. En bijvoorbeeld welke plaat hij altijd opzet als die in een hele goede of een slechte bui is. Hou dan onze Instagram-account in de gaten voor een uniek kijkje in deze exclusieve playlist van Bob uit Zuid. Hier is Bob uit Zuid met Sint Bernard. Zo van honden willen Sint Bernard uit het asiel getrokken. Geef je van die hele lange brokken, bijna gewoon veel haar met zijn tong aan mijn sokken. Hij blaft als ze kloppen, betaalt zijn nagels, rit in echte bossen. Drink opeens koffie vanuit die echte mokken, maar die kleine honden die snijdt de zonde. Iedereen kijkt naar hem, dezelfde kleur jas als de vacht weer gelijk aan hem. Zolang een snijdt is hij zeldzamer, raak kilometers ver en ik vlijt naar hem. Mijn lijf van leer, die prikt in zijn slaggade in het bosje van mijn Bernard. En hij ruikt aan je, in die strijd naast je, mijn hond. Bob uit Zuid is het baasje, Bernard hond. Au! Ik fluit op mijn vingers en hij komt, mijn Sint Bernard hond. mijn pootjes. Loop mee van die hele leuke showtjes. Kastreer zijn kloten. Pak de grootste takken van de grootste bomen. Dure potten, ja, koop ze. Ik kan me uitgebreid, het is nodig. In een bos maak ik foto's. In glaas staat mijn muur thuis boven mijn hond. Dus die hele grote. Laat hem loslopen, tanden bloot. Lekker jagen op vogels, profiel in de zolen. Mijn Bernard is de mooiste. Je bent jaloers, ik wil hem kopen. Maar zie Bernard. Hond. Au. Ik vlaat op mijn vingers in haar kont. Maar zie Bernard. Bob uit Zuid met Sint Bernard. Where am I? Ja, waar is Mai? Dat is elke week weer de vraag. Ergens in Leiden is ze verstopt. En luisteraar Matthijs Bakker, die heeft wel een idee waar ze precies staat. Luister maar. Goedenavond, Matthijs Bakker hier. Ik denk dat Mai staat bij de Heen en Weerbrug op de kruising van de Rijnsburgersingel en de Haarlemmerweg. Wat specifiek. Ja. Heel specifiek. Ja, heel specifiek, Mai. Is het ook goed? Is het ook goed? Sorry, Matthijs. Ik vond het wel een leuk voice-appje. Maar ik blijf ja, vond ik ook. Mag wel eens gezegd worden. Ja. Goeie stem. Toch? Ja, maar ja, in dat geval heb je er misschien nog wel wat meer hints. Want Matthijs luistert mee. En die wil volgens mij verdomd graag weten waar jij bent. Dat begrijp ik. Ja, ik sta op een plek waar vroeger de schepen Leiden binnenkwamen. En Leidenaren hingen daarom galgen op om nieuwkomers af te schrikken. Gezellig dus. En bij deze vereniging zijn meerdere Olympische kampioenen opgeleid. Oh. Oké. Beroemd sportplek. Zo te horen, ja. Nou, mocht u nu denken te weten waar Mai voorbij staat, laat het ons weten met een voicebericht in de NPO Radio 1-app. Als u wel het goede antwoord hebt, dan weet u misschien wel die ultra-exclusieve Dijkstra en even bij ter plekke mok. Zeg Erik Dijkstra, zegt de naam Didi Snellen jou iets? Nee, dat zegt helemaal niks. Didi Snellen, nooit van gehoord. Dat is namelijk de grootste chansonnier die Nederland ooit gekend heeft. Want Didi Snellen, dat was lang, lang, lang geleden de naam waar Ramse Shaffy naar luisterde. Ramse Shaffy van de Stille Amsterdam, heb je daar wel eens van gehoord? Die ken ik weer wel. Ja, die ken ik weer wel. Ja. Ja. En diezelfde Ramse Shaffy werd in 1933 geboren in een voorstad van Parijs. Maar van zijn 6e tot zijn 18e groeide hij hier op in een Leids pleeggezin. En toen heette hij dus Didi Snellen. Ja, een goede naam, Didi Snellen. Veel van zijn nummers verwijzen terug naar die tijd hier in Leiden. En hier bij ons aangeschoven Peter van der Geer. Die schreef het boek Ramse Shaffy en zijn Leidse jaren. En die neemt ons mee door Shaffy's jeugd aan de hand van muziek. Ja. Goed dat je er bent, Peter. Ja, eigenlijk een Leienaar, geen Amsterdammer dus. Een Leienaar. Ja, precies. Een Leienaar. Ja. Peter, we beginnen eigenlijk direct met een prachtig nummer. Namelijk de trein naar het noorden. Over welke moment in zijn leven gaat dat? Ja, kijk, als je in Frankrijk geboren bent, dan wil je wel graag blijven. Ik denk Ramses ook wel, of Didi, zoals hij toen heette. Mm-hmm. Maar wat gebeurde er nou? Hij was de zoon van een consul-generaal van Egypte. En een moeder die zich uitgaf als erfgenaam van tsaar Nicolaas II. Zo, ja. En die heette Therese Alexandre Wysocka. Nou, prachtige naam. Ja. Alleen deze dame die gaf zich uit als erfgenaam, omdat zij dacht, daar kan ik wat meer spenderen. Dus er zijn nu nog juweliers in Parijs die wachten op de betaling van de juwelen die zij ooit gekocht. Oh ja, echt wel mooi. Ja. Maar deze dame die verhuisde ook na dat het huwelijk al snel strandde van het ene appartement naar het andere met die kleine jongen. Want ze was al zwanger op de huwelijksdag. En dat ging niet helemaal goed, want ze betaalden de huur niet. Want elke keer als de huur betaald moest worden, dan ging ze naar het volgende appartement. Mm-hmm. En dat zetten ze eigenlijk door in Zuid-Frankrijk, aan de Côte d'Azur. Daar waren nog meer rijke mensen. Ja. En dan ging ze van hotel naar hotel en op een gegeven moment werd ze opgepakt. En waarom weten we niet precies? Was ze ziek geworden of was ze misschien gearresteerd? Want ze werd ook een beetje versleten voor spion. En toen heeft ze haar kleine jongetje, die een luxe leventje leidde daar, op de trein naar Utrecht gezet. Ja. De trein naar het noorden. En over dat afscheid met zijn moeder op het perron in Frankrijk, daarover zingt hij in zijn lied, ja, De trein naar het noorden. Je stond onbewegelijk in tranen op perron toen ik klein was. In de trein naar het noorden. In de trein naar het noorden. Wat een treurig verhaal. En dan komt later dus bekend geworden als Ramzi Shaffi. Die komt dan aan in Nederland. Komt terecht in een kinderthuis in Zeist. Zeist. Ja. Maar hoe komt er dan in Leiden terecht? Ja, het grappige is dat hij komt eerst in Utrecht bij een oom en een tante. Die tante wordt ziek. Die oom zegt, wat moet ik met dat kleine joch? Die stuurt hem inderdaad naar Zeist. Naar een kinderthuis met de naam Zonneschijn. Maar hij sprak geen woord Nederlands. Dus hij begint met de stoelen te gooien. Aardappels is ook bekend. Stokken tegen bomen slaan. En toen kwam er op een gegeven moment een mevrouw in de buurt daar die door de heg keek, wat gebeurt er eigenlijk? En dat was een dame uit Leiden. Roos Snelle. En die woonde vlak achter het station hier in Leiden, op het Tweepark. En die had al een dochter gekregen, maar ook twee kinderen die heel vroeg na de geboorte overleden. En ze wilde zo graag een groot gezin. Mm-hmm. Zij was op zoek naar een jongetje. En ze dacht, ja, dit zieltje, misschien moet ik me daarover gaan ontfermen. Dus die komen logeren in Leiden. Dat beviel heel goed. En 7 dagen voordat de oorlog begon, 1940, toen is hij definitief naar Leiden gekomen. Okay. En toen kreeg hij dus de naam Didi. We kennen hem natuurlijk als een behoorlijke eigenzinnige man. Maar wat ik ook wel leuk vind, is dat dat er vroeger blijkbaar al in zat. Een beetje dat ondeugende. In het lied Kinderen zingt hij namelijk over zichzelf en zijn zus uit Leiden. Ja. In de nacht lopen kleine kinderen op hun tenen. Ze zijn stiekem uit bed gegaan. Ze hebben hun pyjametjes aan. Ze lopen op blote voeten op de stenen. Zo koud, zo koud. Maar nee, de kindertjes zijn stout. Wat een mooi liedje. Prachtig, ja. Ja, in Leiden. Ja, maar jij vertelde aan het begin, want ik vind het wel aangrijpend, hè, dat Ramses dus als kleine jongen door zijn biologische moeder op de trein is gezet, de trein naar het noorden. Heeft hij zijn moeder eigenlijk ooit nog teruggezien? Jazeker. Maar dat is veel later. Maar misschien moet ik nog iets zeggen over die vader en die moeder misschien. Die in Leiden? Die pleegvader en moeder. Want als je daar iets over wil vertellen, dan mag dat natuurlijk. Want met zijn moeder had hij een band als elektriciteit, zegt hij. Daar kon hij het echt fantastisch mee vinden. En dat was wel zo goed dat ja, als zij in de buurt was, ging het eigenlijk altijd heel goed met hem. Maar die vader was eigenlijk contrast. Dat was bijna een soort tegenpool. Die was wetenschapper, later oprichter van de Hartstichting, cardioloog. En die zei de hele tijd, ja, zo ging het dus niet. Of je kletst. En dat soort zaken allemaal. Maar één ding hadden die twee ouders met elkaar gemeen, dat ze alle twee heel muzikaal waren. Er stond een vleugel daar in de achterkamer. En er hing ook een rooster aan de muur wanneer je mocht spelen. Want ook de kleine Didi wilde heel graag spelen, net als zijn ouders. En het mooie was dat ze ontdekte dat hij ook wel talent had. En toen ging hij naar de muziekschool op het Rapenburg. En daar moest hij op een voorspeelavond spelen. En hij was de enige die niet van bladmuziek sprak. Dat is heel bijzonder. Want de rest is allemaal heel zenuwachtig te kijken naar de noten. En hij niet. En de leraar had dat door. En die zei, speel nu een vlinder en speel nu een olifant. En hij speelde de sterren van de hemel. En het hele publiek, het was 1941, was perplex. Vanwege zijn muzikaal talent. Dus het was echt een fantastisch verhaal. Hij speelde ook wel als zijn moeder vriendinnen meenam naar huis. Want er was één zoete inval altijd. En wat gebeurde er? Toen zeiden ze, ja, speel maar wat Bach. En dan ging hij Bach spelen. En toen zeiden die dames tegen elkaar, nou, deze Bach, die ken ik nog niet. Dus dat zijn van die prachtige anekdotes. Maar het echte muzikale talent heeft hij daar geleerd. En daar zijn we denk ik nog steeds heel dankbaar voor. Ja, ja, ja, absoluut. Ja. We willen eigenlijk nog even afsluiten met toch wel een van de mooiste liedjes van Shaffi. Behalve Stil in Amsterdam. Als je mij vraagt, Sammy. Ik heb begrepen dat jij hebt ontdekt wie de echte Sammy is. Ja, ik heb 2 jaar geleden heb ik Hardy Cats ontmoet. Die was ondergedoken in Twente. En vertelde mij, op een reunie op school heeft Ramses tegen mij gezegd, ik heb dat lied ooit voor jou geschreven, want je liep altijd zo gebogen. Hmm. En dat was een Joods jongetje met wie hij op de toneelvereniging zat. En ja, uiteindelijk zegt hij, ja, dat herken ik me ook wel in, want het is een liedje eigenlijk wat over de oorlog gaat. Het gaat dus niet over de burgemeester Sam Calde in Amsterdam. Of iets. Nee. Het gaat echt over hem. En dat is wel heel mooi natuurlijk. Hardy Cats. Maar dit is nu een man van in de 80, denk ik. Of 90 zo. Inmiddels. Wat was dat voor een man? In Amerika woont hij. Het leuke is, het heet Hoogsambi. Het is ook iemand die later een astronautenopleiding is gaan volgen. Dus echt waar? Een vooruitziende blik van Ramses. Wat goed zeg. De echte Sammy. Wat een goed verhaal. Laten we gaan luisteren naar het nummer Sammy van Ramses Shaffi.

Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Mijn naam is Cor Bakker en wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Evenblij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij nog een uur van Dijkstra en Evenblij ter plekke live vanuit restaurant Waag in Leiden. We spreken hier straks over Marinus van der Lubbe, de Leidenaar die in 1933 hoogstwaarschijnlijk degene was die de Rijksdag in Berlijn in brand zette. Was hij nou een held of een schurk? En het gaat straks ook heel veel over schurft. Heel uitgebreid gaan we daarover hebben. Ik heb er nu al jeuk van. Maar Leiden is onlosmakelijk verbonden met die huidziekte. Mai Verbeij verklapt straks waar ze verstopt is. En er is nog meer live muziek van Bob uit Zuid. Heerlijk lekker. Ja, maar nu eerst iets anders. Zoe van de Kerkhof, die staat hier vlak naast ons. Deze Brabantse verhuisde 20 jaar geleden naar Leiden. Maar is haar zachte G nog niet verloren. Sinds een jaar of... wat is het? Sinds een jaar is ze de stadsdichter van Leiden. En vanavond brengt zijn ode aan haar stad. Uw aandacht voor Zoe van de Kerkhof. Een ode aan Leiden. Als ik een meeuw zou zijn, dan zou ik voor Leiden kiezen. Om rond te vliegen en te wiegen in de wind. Ik zou van de zee afdrijven naar de stad die bij de grachten zijn pracht laat zien. Mijn visjes geeft en op woensdag haring zonder graat. Als ik een meeuw zou zijn, zou ik voor Leiden kiezen. Ik zou mijn vleugels spreiden als een keizer. De burcht kiezen als mijn troon. Neerkijken op mijn bisdom, mijn paleis, mijn rijk. Ik zou krijsen, maar niet zoals de Matthijzen. De bullebakken van weleer. Nee, die kunnen de schurft krijgen. Krijsen zoals alleen een meeuw kan krijsen. Met trots en gratie, met souplesse en elegantie. Ik zou de lakens uitdelen. Ik zou regeren en floreren om voor de parken en de singels. Als ik een meeuw zou zijn, zou ik voor Leiden kiezen. Ik zou mijn vrienden uit Parijs uitnodigen, want wat moet je daar? En trakteren op een tour de jour, een café au lait, flats naar beneden. Een rendezvous met de Hortus, de Sterrenwacht, Rembrandt Streken, Jochem, niets zal ik vergeten. En als we uitgevlogen zijn, zouden we de dag doornemen. Op de nok van de Hooglandse kerk. Meedijnend op de jazz. Schaterend en filosoferend. Einstein citerend. En net doen of het van mij is. Als ik een meeuw zou zijn, zouden zelfs mijn vrienden uit Amsterdam, want wat moet je daar, mij gelijk geven. Leiden is de stad der steden. Leiden bruist, onbesuist, swingt en bemint. Als ik een meeuw zou zijn. Maar ja, daar zit ook het probleem. Ik ben geen meeuw. Ik ben een mens. Een dichter. Als ik een dichter zou zijn, dan zou ik voor Leiden kiezen. Leiden bruist, onbesuist, zwingt en bemint. En de poëzie is hier overal. Dankjewel, stadsdichter Zoe van de Kerkhof. Ja, u weet het misschien nog wel uit de geschiedenisles. In februari 1933 zette jonge communist Marinus van der Lubbe de Rijksdag in Berlijn in de fik. Maar waarom ging een 24-jarige jongen uit Leiden nou over tot zo'n terreurdaad? Nou, de nazi's wisten het zeker. Marinus maakte deel uit van een groot communistisch complot. En daarom werd Marinus van der Lubbe na een showproces veroordeeld tot de doodstraf en werd hij onthoofd met een guillotine. Maar de communisten zeiden later, nee, die Marinus was een homoseksuele handlakker van de nazi's. Maar wat is nou waar? En wat bewoog die mysterieuze jongen uit Leiden nou toch? Om die vraag te beantwoorden is historicus Dennis Bos van de Universiteit van Leiden aangeschoven bij ons. Welkom, Dennis. Dankjewel. Ja, Dennis, ik ben razend benieuwd naar Marinus van der Lubbe. Laten we wel even in Leiden beginnen, want hij woonde hier. Ja. Wat voor jongen liep hier rond in de stad? Nou, een jongen die zich in leven hield met een invaliditeitsuitkering. Hij was heel jong en is op een bouwplek aan zijn oog gewond geraakt. Er kwam cement in. Dus hij was half of driekwart blind. Oh. Maar hij krijgt daardoor wel een ziekenuitkering. En daarmee houdt hij zich in leven. En hij beweegt zich hier in die eind jaren 20 begin jaren 30 in een stad vol krotten en sloppen en paupers. En daar is hij als een soort vis in het water. Hij is bij alle vechtpartijtjes op straat, staat hij vooraan. Altijd bezig de politie uit te dagen. En dat krijgt steeds meer een politiek karakter. Dus hij wordt een opstandeling hier in Leiden. Oké, maar hoe komt dan die jonge jongen, communistische sympathieën... Ja. Maar hoe komt hij er dan bij om naar Berlijn te gaan? Ook niet meteen om de hoek in die tijd. Om de Rijksdag in de fik te zitten. Voor Rinus is Berlijn echt dichtbij. Want hij is gewend om erop uit te trekken. Hij heeft toch geen werk. Dus hij wandelt en lift tot in Joegoslavië. Hij wordt aan de Pools-Russische grens opgepakt... omdat hij illegaal probeert de Sovjet-Unie binnen te komen. Dus hij is gewend om van huis te gaan. En reist ook bijvoorbeeld naar het kanaal. Hij schijnt plan te hebben gehad om het kanaal over te zwemmen. Omdat daar een prijs op stond. Dus hij is gewend om erop uit te gaan. Dus naar Berlijn gaan is op zich niet zo gek. En bovendien is op dat moment Berlijn een soort centrum van alle aandacht van de wereld. Omdat Hitler daar aan de macht aan het komen is. Ja, laten we even inzoomen op de dag van de brand. We luisteren even naar de NCRV-documentaire De Zaak Marinus van der Lubbe uit 1974. Op een ijskoude avond in februari 1933 brak er brand uit in het gebouw van de Rijksdag, het Duitse parlement in Berlijn. De grote, met hout betimmerde zittingszaal brandde volledig uit. De enorme glazen koepel stond op instorten. Ja, mooi. Zo'n mooie oude geaffecteerde stem nog, hè, die dat vertelt. Maar jij vertelt dit, Dennis, want die marines waren eigenlijk zo goed als blind. Ja. Maar hoe kreeg hij dan voor elkaar om zo'n gigantisch gebouw als de Rijksdag in de fik te steken? Nou ja, hij zag natuurlijk nog wel verschil tussen licht en donker. Hij was niet helemaal blind. En dan is brandstichten misschien nog wel heel makkelijk te doen als je niet zoveel ziet. Er is altijd gezegd, hij was te blind om dit te hebben kunnen doen. En dat blijkt aperte onzin, want hij heeft het dus echt in zijn eentje gedaan. Maar heeft hij het echt gedaan? Ja. Maar ik had toevallig een keer een discussie ook over met iemand. Maar dat was een paar jaar geleden, was er een keer nieuws. In de krant stond het zo in de kranten toen, maar hij heeft het niet gedaan. Ja, er was een getuige opgedoken, die beweerde dat Marinus dat nooit... Hij heeft kunnen doen. Ja. Hij was ook niet op de plek toen dat gebeurde, volgens deze getuigen. Ja, hij is ter plekke op heterdaad betrapt... met zijn brandende overhemd in de handen. Hmm. Tussen de vlammen, door een politieagent. Deze getuigenis is uit de jaren 50. En in de jaren 30, 40 en 50 zie je allerlei schimmige mensen opduiken... die het complot van de Rijksdagbrand ontraadselen. Mensen die daardoor heel belangrijk worden. Ja. Deze getuigenis is per ongeluk in een archief beland. En inderdaad, wat je zegt... kort geleden weer opgedoken. En toen zijn alle journalisten dat weer gaan reproduceren. Maar daar klopt niks van. Maar voor alle duidelijkheid, hij heeft wel degelijk de Rijksdag in de fik gestoken. En daar heeft hij ook meteen bekend toen hij gepakt werd. Hij is dat steeds blijven volhouden. Al zijn vrienden wisten zeker dat hij het had gedaan. Dus daar is geen twijfel. En bij die bekentenis zei hij, het is een daad van verzet. En hij heeft ook gezegd, ik heb het alleen gedaan. Ja, dat was bedoeld om die Duitse arbeiders in opstand te brengen... tegen het dreigende gevaar van een Hitler die aan de macht kwam. Dat heeft hij in de week daarvoor is hij in Berlijn rond gaan lopen. Heeft hij geprobeerd arbeiders tot een demonstratie te brengen. En iedereen had zoiets, ja, we moeten maar afwachten wat er gebeurt. En daar is hij zo wanhopig van geworden. Die dacht, oké, dan moet ik een signaal brengen. Even, ja. En dat die brand was bedoeld als signaal aan de Duitse arbeiders... om nu in opstand te komen voordat het te laat was. Ja, maar ik heb het altijd begrepen dat de nazi's eigenlijk... Marinus was een communist, dat ze daar gebruik van hebben gemaakt... Om juist nog steviger de macht te grijpen... en om die communisten in een kwaad daglicht te stellen. Ja, nee, dat hebben de Duitsers of de nazi's meteen inderdaad aangegrepen. Marinus was communist geweest, was inmiddels geradicaliseerd... naar een radencommunisme. Dat was heel iets anders dan het communisme van de CPN en Stalin. Maar hij had een communistisch verleden, ook in de partij in Leiden. En die nazi's hebben hem dus gebruikt als zeg maar totem voor een bedachte... complot van vooraanstaande communisten om Duitsland uit te leveren aan Sovjet-Rusland. Dus er zijn met Rinus ook drie Bulgaren en een Duitse communist opgepakt. En die zouden dan samen dat complot hebben geleid. Ja, maar het is toch ook wel gek, want de communisten zelf... die wilden er zo snel mogelijk vanaf. Hè? Die wilden zich distancieren van Marinus. Ze hebben zelfs een boek geschreven waarin een grote complottheorie uit de doeken wordt gedaan... om hem weer zwart te maken. Ja, nog tijdens het proces komt er een bruin boek... wat ook in alle talen van de wereld vertaald wordt... waarin die partijcommunisten oplasten, de mensen die achter Stalin staan... die bewijzen daarin dat Rinus geen communistische samensweerder is... maar een werktuig van de nazi's. Er zou een ondergrondse tunnel lopen van... het luchtvaartministerie waar Hermann Göring zit, naar de Rijksdag. En daar zouden dus nazi's die Rijksdag in brand hebben gestoken. En toen die Rinus van der Lubbe tussen die brandhaarden hebben gezet... om als een communist opgepakt te worden. Maar ik vind het eigenlijk ook een beetje triestig, als ik eerlijk ben. Die marines van de Lubbe, zo'n halfblinde jongen, ver van huis, die de goede zaken... Ja, het is het ultieme contrast tussen zijn ambities. Want hij wilde een signaal geven waarmee het fascisme kon worden gestopt. En de uitkomst is gewoon een ontzettende afknapper. Want er gebeurt helemaal niks. Behalve dat alle communisten in Duitsland in het concentratiekamp worden gestopt. En Hitler inderdaad moeiteloos aan de macht blijft. Ja, maar die communisten die voerden nog iets anders op. Namelijk dat het te maken had met zijn geaardheid. Ja, dat is ook echt een klassieker uit de complottheorie. Uit complottheorieën. Als je geen Jood hebt, kun je altijd nog een homoseksueel nemen. En Rinus zou dus homoseksueel zijn. En daardoor zou hem in contact hebben gebracht met de leiding van de Sturmabteilung, de SA van de nazi's. Want ja. Ernst Röhm was een bekende homoseksueel. Ernst Röhm, de grote leider van de SA toen nog. Precies. Dus als Rinus homoseksueel is, wordt hij dus automatisch is die gezien als nazi. En dat was dus voor de communisten een extra bewijs. Ze hebben die bewijzen ook heel knap in elkaar gezet. Ze hebben mensen naar Leiden gestuurd op onderzoek. En bijvoorbeeld een van de beste vrienden van Rinus, die heeft aan zo'n onderzoeker gezegd: ja, ik heb heel vaak met Rinus in bed gelegen en ik heb nooit iets van homoseksuele neigingen ontdekt. Dan verschijnt in het Bruinboek dus het citaat: ik heb heel vaak met Rinus in bed gelegen. Ah, oké. En dan laten ze de rest van die zinnen natuurlijk weg. Ja. Maar ik begreep, Dennis Bos, dat jij als een historicus eigenlijk het ultieme bewijs hebt kunnen leveren dat hij heteroseksueel zou zijn geweest. Die ambitie had ik. Hij had twee hele goede vrienden. Ja. Sjaak en Koos Fink. En die bleken, dat is in 1999, kwam ik toevallig achter dat die ook een klein zusje hadden. En die was inmiddels al 88, maar die heb ik dus toen nog kunnen spreken. Ja. Die was 16 toen Rinus naar Berlijn vertrok. Ja. En er is altijd gezegd dat hij met een zus van Koos en Sjaak een relatie had. Oh, en? Nou, ze weigerden dat toe te geven. Maar ze zei wel dat hij zo'n mooie jongen was, dat hij vooral zo'n mooi haar had. En dat zie je ook op de foto. Mooie haren. Weet je wat me opvalt, Dennis? Als jij over hem praat, jij zegt ook niet Marines, jij zegt Rinus. Ik mag Rinus zeggen, ja. Jij mag Rinus zeggen, maar je praat ook met een soort van liefde over hem eigenlijk. Is dat zo? Ja, die man, hij hangt bij mij thuis aan de muur. Het is, echt waar? Ja, het is mijn spirit animal. Waarom? Omdat juist door het contrast tussen die enorme ambitie en die goede wil... Mm. En de totale... Ja, de afgang die het uiteindelijk wordt. Ik vind het maar dat is natuurlijk het wranger eraan. Als je alle feiten op een rij zet, dan heeft die brand die door Marinus is aangestoken er behoorlijk aan bijgedragen dat Hitler in het zadel kwam. Dat is een bekende gedachtegang. Mm-hmm. Die er kennelijk van uitgaat dat als de brand niet had plaatsgevonden, Hitler als een gewone democratische kansler had geregeerd. Ja, dat is als. Ja. Nou goed, maar Hitler heeft natuurlijk wel, de nazi's hebben wel die brand aangegrepen om de communisten extra hard aan te pakken. Dus dat is wel heel tragisch eigenlijk. Dat is tragisch. En het lot van die communisten was ook bikkelhard. Kijk, Dachau en andere concentratiekampen worden echt in deze weken opgericht. Ja. Om al die gearresteerde communisten in op te bergen. Dus dat is een feit. Hermann Göring heeft later in Nuremberg bij het proces toegegeven dat als die brand niet was uitgebroken, dat ze dan 8 dagen later al die communisten hadden opgepakt. Hmm. Dus dat, je hoeft niet te verwachten dat ze op een andere manier zouden hebben geregeerd zonder de brand. Maar toch hangt die bij jou in de muur. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is toch de essentie van het menselijk bestaan. Dat je altijd het goede wil en dat het altijd uitloopt op een drama. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wel kijk naar jij geweest. Ja, ik moet het gewoon even verwerken, Dennis Bos. Ja, nou, laat hem maar binnenkomen. Marinus van der Lubbe, ja. Ja, ja, toch, ja, toch ook wel een menselijke held. Dat betreft. En een ontzettend lieve jongen. Hier in Leiden ging hij de ruiten ingooien bij de steun, maatschappelijk hulpbetoon. Uit protest tegen de te lage uitkering. Maar dan gaat hij eerst aanbellen en zegt hij tegen die mensen in dat kantoor: ga even weg bij dat raam. Want ik gooi zo een raam in. Ga zo eruit in gooien. Ja. Voor de goede zaak. Ja, voor de goede zaak. Dat is toch een lief. Dankjewel voor jouw verhaal van Marinus van der Lubbe. Historicus Dennis Bos. Tijd voor muziek, want er is er nog steeds, dames en heren, Bob uit Zuid. Ik heb gaal Engels in een dik pak voer. Dikke schub op de kant met de buik voor de boer. Bob uit staat in een tent met de vloer. Mijn visgeur lijkt op de Carrefour. Shimano Yasa, die met schaafsel gevoerd. Ik dacht kanker die al was in mijn opklapstoel. Vis de vee komt kijken wat ik doe. Trek een vark uit het water, snap je het gevoel in vis. wat zus. Ik heb een groene broek aan met een wit op elke flink. Mijn waarde is gevonden, knippen met mijn zak. Bis, bis. In mijn hart is het geest, maar wat staat vak gemiddeld. Dag is zwaarder dan de rest. Visbraden lees ik s'avonds in mijn bed. Heb je peet bij ik duw en nu lig je in mijn net. Ik vis. Ik vis op karpen. Snap je het gevoel? Ik vis. Ik vis op karpen. Snap je het gevoel? Een koude bak Bobby links naast me. Met vishanden ondertussen aanmaken. Ze hazen, happen de monden wel van water. Trekken maar zo bang door dat hele grote water. Visbieters weten wat ik wil halen. Op een zijdsflesje visgeld, stelselmatig. Klaar wakker op mijn mat met z'n starter. Spartelt nog wat, maar wat kan je me nu maken? Ik vis. Ik vis op karpen. Snap je het gevoel? Ik vis. Auw. Ik vis op karpen. Snap je het gevoel? Ik vis. Ik vis op karpen. Auw. Ik vis. Ik vis op karpen. Snap je het gevoel? Heerlijk lekker. Bob uit Zuid met de moderne klassieker karpervissen. Where? Where? Where? Where? Where am I? Ja, u hoorde haar wellicht al in het vorige uur, maar even bij onze sterverslaggever van dienst. En zij is ergens in Leiden verstopt. Ze is niet de grootste, dus voor u het weet ziet u haar over het hoofd. Maar gelukkig heeft ze een paar hints gegeven, waardoor het afgelopen uur de reacties werkelijk waar naar binnen stroomden. Waaronder deze van Jane. Hoi, dit is Jane. Zijn jullie toevallig bij roeivereniging Njort in Leiden? Bij de roeivereniging, klopt dat, Mai? Ja, dat klopt. En ook een leuke voice-app. Ik sta voor de studentenroeivereniging Njord. De plek waar veel Olympische roeiers worden opgeleid. Ja, Njord. Ja, Frank en Erik, deze plek moeten jullie vast kennen natuurlijk. Ja, ik heb wel van gehoord, ja. Ja? Klinkt een beetje twijfelachtig. Ja, ik twijfel ook een beetje. Njord. Ja, en wat deze Leidse roeiclub dus ook bijzonder maakt, is dat ze sinds vorig jaar mensen met een visuele beperking begeleiden bij het roeien. Het project heet Rowing Blind, waarbij een roeimaatje wordt gekoppeld aan iemand die slechtziend is. En dit allemaal wordt onder andere begeleid door Lize Duivenstein, die toevallig ook is uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. Ja, nou ja, dat is natuurlijk reden om langs te gaan. Daarom sprak ik vanmiddag af met Lize en haar collega's en mocht ik ook nog eens geblinddoekt de roeiboot in. Oh, kijk! Hier staan ze dus allemaal. De bootjes. Wat tof zeg. Hey Lize, jij gaat ons helpen. Ja, klopt. Ja, jij doet dit dus best wel vaak ook met mensen die slechtziend zijn. Hoe ben je hier eigenlijk ingerold? Nou, dit is dus een idee dat is op Triton bedacht. En toen op een gegeven moment gingen ze uitbreiden en toen vroegen ze of Njort hier ook aan mee wilde doen. En dat is een studentenvereniging? Ja, Njort is dus de studentenroeivereniging. En toen kwam er eigenlijk een soort advertentie in de ledenmail, de mail die wij elke week krijgen. Met ja, we gaan beginnen met Rowing Blind. Wie wil hierbij helpen? En toen dacht ik meteen, oh ja, super vet. En nu ben je ook nog eens vrijwilliger van het jaar. Ja, vet leuk. Hoe is dit allemaal zo ontstaan? Ja, ik weet niet. Het is gewoon, je begint eraan en dan ineens groeit het uit en vinden mensen het leuk en is er ineens best wel veel aandacht voor. Dus hoe belangrijk is dit eigenlijk voor mensen die slechtziend zijn om dit soort activiteiten te kunnen doen? Ja, ik denk echt super belangrijk, want sporten is iets wat voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ik heb ook wel ervaren nu dat sommige mensen ja, een beetje beren op de weg zien en in problemen denken. Maar dit traject laat juist zien dat er echt veel meer mogelijk is dan je denkt. Want roeien is gewoon een hele mooie sport die je ook kan doen als je blind of slechtziend bent. Als iemand die dus totaal geen ervaring heeft, ja, kan ik dit ook uiteindelijk? Nou, dat moeten we doen. En slechtziend, want ik ga dus ook geblinddoekt zo. Ja, ik denk dat het instappen wel even spannend wordt. Dus ik ben nu heel benieuwd hoe je het er vanaf gaat brengen. Zal ik hem vastmaken? Oké, we gaan nu die blinddoek opdoen. Ja, alsjeblieft. Ja. Oh god. Ik kom even aan je arm. Ja. Zo, het water is links van je. Ja. En dan lopen we nu naar de boot toe. Is toch wel fijn als je niet in het water valt. Och. Fun fact, ik ben er afgelopen zaterdag in gevallen. Echt? Ja, echt heel koud. Oh. Ja, zal ik jou meenemen? Ja. Dan gaan we nu de boot instappen. Ja. Natuurlijk het engste moment, maar dat komt goed. Zet maar linkervoet op die drempel. Ja. Precies. En dan mag je met je rechtervoet, ja, iets verder. Nog iets verder. Ja, met je tenen. Ja, kijk daar. Heel goed. Ja, ga maar zitten. Ja. Okay, komt goed. Ja, ga er maar op zitten. Ja, oh, goed. Dit is hem. Dit noemen we de uitzet. En vanaf daar beginnen we. Wat we dan doen, we duwen uit het water. Gaan dan naar voren. Heel goed. Nog helemaal naar voren. Dan plaatsen we hem in het water. En dan ga je naar trekken. Ja, heel goed. Ja, ja, ja. Nou, kijk. Hoppa. Oh, een soort van natuurtalent. Dan kan ik het over mezelf zeggen. Ja, nou, wacht. Ja, we zitten nu met z'n vieren. Oeh. Oké, dan mogen jullie allemaal je linkerhand uitsteken en op de vlonder leggen. En dan 3, 2, 1, duw maar weg. En Maya mag beginnen met roeien. En go. Gaat ie goed? Ja, dit gaat perfect. Talent hoor. Je bent veel bewuster eigenlijk van je beweging. Ja. Ik vind het echt heel leuk. Nou, zijn we weer aan het land. Echt? Ja, kijk. We zijn weer aan land. Aan de rechterkant heb je de kans. Wow. Rode stand. Ja, ik ben goed overheen. Ja, oh wacht. Ja, ben ik aan land? Ja, ben ik aan land. Er zit een riem tussen je benen. Lize. Ja. Hoe deed ik het? Geweldig. Ja? Nee, echt. Ik vond oprecht dat je het heel goed deed. Ja. En het is ook gewoon heel bijzonder dat mensen die dus visueel beperkt zijn ook gewoon actief kunnen roeien. Ja, precies. Dankzij jullie. Ja, dat vinden we superleuk om te doen. Ja, mooi, Maai, dat gebeurt daar. Ik vraag me wel af, jij hebt het nu uitgeprobeerd. Zijn er nu meer dingen die je graag blind zou willen uitproberen? blind schaatsen? Nou ja, je mag het zelf helemaal invullen, Maai, wat jij wil. Misschien, ja. Ja, misschien blind schaatsen. Ja, ik zou het best wel willen proberen eigenlijk. Oké, nou, mochten we volgende week ergens zijn. Het gaat vriezen, dus ik zou zeggen, haal de schaatsen vast uit het vet en blinddoek mee. Heerlijk. Dankjewel, Maai, we zien je zo hier. Joep. Ja, wij moeten het namelijk even over het Leids accent hebben. Er zijn naar mijn smaak maar weinig accenten zo mooi als het platte Leids. Het klinkt toch een beetje als een Engelse toerist die iets te lang is blijven hangen. Met een nogal framed air. Je wordt er helemaal tuurluurs van. Maar met een zaal vol Leidenaren wil ik het nu wel eens horen. Wat is nou eigenlijk het allermooiste Leidse woord? Erik, jij bent de zaal hierin gelopen. Ja, ik sta hier nu met die microfoon in mijn klauwen in de zaal. Vind jij het een mooie taal eigenlijk? Ik vind het prachtig. Echt werkelijk prachtig. Waar. Je kunt het bijna niet geloven, maar ze praten hier echt op een manier. Dat zou ik de hele dag wel kunnen doen, hoor. Ja, je kunt het ook goed. Dat mag wel eens gezegd worden. Ja, dank je. Meneer, wat vindt u nou het allermooiste woord in het Leids? Er is ooit een verkiezing geweest en het zou het woord bladder moeten zijn. Bladder? Bladder. Bladder. Voor een kaal hoofd. Maar ik vind dat zelf niet het mooiste woord. Er zijn veel mooiere woorden. Welke dan? Kanebraaier. Hoe? Kanebraaier? Ja. Wat betekent dat dan, kanebraaier? Nou, dat is een scheldwoord voor iemand die eigenlijk niet zoveel doet. Oké. Gebruikt u dat wel eens in het dagelijks leven? Nou, het komt niet zoveel voor. Maar er zijn ook heel mooie uitdrukkingen. Ze kunnen heel goed schelden inleiden. Ja? Weet je wat jij kan krijgen? Nou? Een kind met een koperen kop, dan kun je de hele dag de kleier poesten. Dat is toch wel mooi eigenlijk. Ja, heerlijk lekker. Ja, dankjewel, heerlijk lekker. Wacht, ja, steek ik in mijn zak. Die meneer die weet er volgens mij hartstikke veel van. En ik zie hier namelijk ook een woord wat hier voorkwam. Koekeroe. Daar ben ik ook benieuwd naar wat dat precies betekent. Koekeroe, kent u dat? Ja, koekeroe, dat is een laatste duif. Dat is een laatste duif? Ja. Ken je die mop van die laatste duif die naar Leien ging? Nee, die ken ik niet. Nou, die vloog over het weiland bij Alkemade. En die ziet die koe staan. En hij zegt, roekoe, koekeroe. En die koe kijkt omhoog, dan zegt hij... Roeduif. Dat is ook Leiden. Ja, dat is ook Leiden. Ik heb hier nog wat woorden thuis. Zijn nog even iemand noem eens wat. Ja, glibber, parg, je. Wat je, dat gebruiken ze volgens mij heel vaak achter. Ja, altijd die je. Hey, ga jij eens even lekker werken. Ik heb hier een mevrouw, die heeft nog een mooie Leids woord in de aanbieding, hoop ik. Jij zei net tering, maar het is tering. Ja, tering. Tering. Ja. Tering. Ja. Ja, maar je zei tering. Ja, maar ik wil het sorry, sorry, dat is niet helemaal goed. Ja. Het is Radio 1, we moeten het een beetje even corrigeren. Ja. Mevrouw, maar luister eens, er is een Leids woord met 5 W's. Ja. En welk woord is dat dan, mevrouw? Ja, want de Leidenaars zeggen in plaats van een R en W, en dat is een bovenvervalk. Roofoverval. Roofoverval, ja. Een roofoverval, ja. Ja. Wist nee, jij dat? Niet een roofoverval, een roofoverval. Ja, ja, maar, ja ik moet, jij spreekt het best wel goed eigenlijk, dat lijkt. Terwijl jij toch de Ivonie van de steektalen wordt genoemd. Ja, maar ik zit toch wat meer in die provinciale gebieden, ja, geloof ik. Blijkt, hè? Ja. Wie komt er nog meer uit Leiden hier? Dat is een handje omhoog. Ja, wat is jouw favoriete woord in het Leids? Mijn favoriete wat? Je favoriete woord in het Leids. Mijn favoriete woord in het Leids. Denk er nog even rustig over na. Kou er nog even rustig over. Gaat hier ook een heel enthousiaste hand gaat hier omhoog. Favoriete woord in het Leids? De larvenkar. De larvenkar? Dat is een kinderwagen. Verdamme, mag ik dat smeertje smerig vinden? Een larvenkar. Maar dat is wel Leiden. Ja. En dan weet iedereen in Leiden meteen wat je bedoelt. Ja. Ja, dat denk ik. Heb jij vroeger nog in een larvenkar gelegen? Nou ja, ja, ik wel, denk ik. Hè? Ik bedoel, ik ben niet meteen gelopen. Nee, precies. Dat is ook Leiden. Heb jij nog in een larvenkar gelegen? Voor zover ik weet, kan ik me niet herinneren. Maar goed, ik vind het een mooi woord. Maar ik vond die koekeroe vond ik toch het lekkerste, hoor. Ja? Nou ja, weet je nog meer of geloof je het? Nee, ik geloof het wel. Ja, dan kom je naar je toe. Aangezien ik vlakbij Leiden in Den Haag opgroeide, ken ik wel veel van Leiden. En leerde ik ook Rubber & Robbie kennen. Ik draaide het ook heel vaak. En dit is een van mijn favorieten. In de Goot. Hey, wat denk je dan? Als ik 's morgens uit mijn nest kom, dan heb ik me toch een pijn in mijn harses. Het lijkt wel oorlog. Hoe dat komt, ja, dan moet je mij niet vragen, hè. Iedere ochtend hetzelfde lief. Goed, ik drink wel eens een paar beertjes. Een stuk of 10, 15 misschien. En dan ga ik gauw over op een kajak. Want daar heb je minder last van, zeggen ze. Hé, daar heb je de melkboer. Hey je, bij mij is een liter melk. Ik sterf van de dorst. Dorst, jij dorst? Het zal wel net dorst wezen. Betel eens je rekening met suiker. Nou, ik heb de geldpest niet daar. Wat denkt u wel? Ik heb 8 Meijer zwart in de week en 3 Meijer van de steun. En weet je wat een biertje kost tegenwoordig? Nee, dat is weinig. Als je een keer naar de kroeg gaat, dan zuip je eigen gewoon arm. Weet je waar je dan terechtkomt, hè? In de goot. In de goot. Ik krijg geen centen en ik voel me half dood. In de goot. In de goot. Ik krijg geen gelden voor een stukje witse brood. Wat denk je dan? Had ik van de week 20 rooien in de illegale lotto? Ik denk, nou, je het breed hebt, die laat de breed hangen niet. Dus ik koop gelijk een grote sportwagen. Dan kom ik daar met een rotgang de achterstraat uitgescheurd. Rijd de beestenmarkt op de verkeerde kant op. Ja, weet ik veel. Die wagen totaal los. En ik heb een paar balen op mijn hersen, dus ik denk, ik ga gauw een biertje halen van de schrik. Maar ze moeten mij ook altijd hebben. Dan krijg ik een brief thuis van de Giro. Of ik maar even 3000 gulden wil betalen, want ik sta in het rood. Ja, toch. Ze denken zeker dat ik getikt ben. Geld groeit me op de rug, hoor. Laat die hoge heer eerst zelf maar eens betalen. Hier. Ja, want die kennen toch ook alles kopen, hè? Waar betalen ze dat dan van, hè? Hou elkaar allemaal om boven het hoofd, hoor. Ja, laat nou mij maar even. Even een prachtige gitaarsolo. Nou, dat zal wel krijgen, hoor. God. Ah! Jimi Hendrix. Ja. Weet je wat jij nog doet? Je moet alles één gaan beginnen, hè? Daarnet deed hij het nog. Weet je wat? Ik ga naar de kroeg. Ja, laat jij je eigen maar weer vol houden. Drank orgel. In de goot, in de goot. Ik krijg geen geld en ik woon me halen dood. In de goot, in de goot. Ik krijg geen zin voor een stukje witte brood. In de goot, in de goot. In de goot. Ik krijg geen geld en ik woon me halen dood. Ja, geweldig. geweldig. Robbie in de Goot op Radio 1. Verschrikkelijk. Heerlijk. De GGD maakt zich zorgen over het groot aantal mensen met schurft. Nog nooit kregen zoveel jongeren de besmettelijke huidziekte als nu. Is dat ook een woordenlijder? Schurft. Dat klinkt wel zo, hè? Schurft. Ja, godman. Door het hele land bereikt het aantal schurftmeldingen de afgelopen tijd recordhoogtes. Per week kloppen er gemiddeld bijna 3000 mensen met schurft aan bij hun huisarts. En omdat het geen meldingsplicht is, is dit pas het topje van de ijsberg. Ja, ook hier in de studentenstad Leiden is schurft volop aanwezig. De besmettelijke huidziekte gaat hier eigenlijk al jaren rond. Maar ondanks vele pogingen krijgen ze schurft hier maar niet onder de duim. Hoe kan dat? We spreken erover met GGD-arts Esther Koenen en met Sven Raven, die zijn studentenhuis al 2,5 jaar te maken heeft met schurft. Hallo, Sven. Ja, hallo. Ja, Sven, jij hebt schurft gehad. Ik heb het helaas gehad. Ik heb het helaas ook wat langer gehad dan de meesten. Hoe was dat en hoe lang was het? Oh, ik denk dat het de jeuk voor het eerst begon rond augustus, tijdens de introweek van Leiden. Mm-hmm. En nou, echt helemaal ervan af, denk ik, ongeveer 1,5 maand geleden. Ja, maar hoe lang was dat dus in totaal? Ja, och, hoe lang is dat? 3 maanden ongeveer? 3-4 maanden wel. Zo weet ik niet precies hoor, ik heb het niet bijgehouden. En waar heb je nou last van? Het jeukt heel erg, hè, geloof ik, of niet? Ja, het voornaamste probleem is dat je er ongekende jeuk van krijgt. En je krijgt ook uitslag, maar ja, uitslag, ja, dat vind ik niet zo erg. Maar ongekende jeuk, hoe ongekend is dat dan? Nou, het begint rustig en het wordt steeds wat erger. En nou, omdat het bij mij dus wel vrij lang vrij spel heeft gehad, is het, ja, was het wel. Ik heb heel veel problemen gehad met slapen. Omdat je de hele nacht ligt te krabben? Ja, je krabt gewoon jezelf de hele nacht open. En volgens mij, elke keer als ik zeg maar in een andere slaapcyclus kwam, waardoor ik dan wat in een lichtere slaapcyclus zat, werd ik wakker. En ik werd ook vaak wakker. Om 6 uur merkte ik, altijd om 6 uur. En ja, omdat je zoveel jeuk had, ik kwam niet echt meer in slaap. Ik ben hele rare dingen gedaan. Maar wordt het eigenlijk ook erger als je zit te krabben? Ik moet trouwens, ja. Nu jij naast mij zit, krijg ik ineens overal jeuk. Ik weet niet. Nou ja. Jij hebt me net ook een hand gegeven, die zwem. Nou, nou, dat is ook een van de gevolgen die op zich best vervelend is. Een hand geven is dus helemaal geen probleem. Nee. Dat is, ook, ik ben bij de huisarts geweest, die gaf mij ook demonstratief, echt expres een hand. Zo van, dit kan gewoon. Ja. Maar omdat er zo weinig bewustzijn is in het land, zeker onder niet-studenten, krijg je ook nog wel eens dit soort reacties bijvoorbeeld. Ja, van, dan vertel ik het, of dan iemand ziet het en dan, hey, wat is dat? Ah, schurft. Maar ik heb je net een hand gegeven. Ja. Ik heb daar op zich maling aan. Maar dat is ook wel een gevolg dat best wel vervelend kan zijn. Ja, ja. Nou, eventjes, ja. Esther Koenen, wat is schurft eigenlijk? Nou, schurft is een besmettelijke huidziekte. Die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. En dat is een heel klein beestje van ongeveer 0,3, 0,4 millimeter groot. En klein, plat, ovaal, wittig beestje met 8 pootjes dat gangetjes graaft in je huid. Oké. Het vrouwtje. En het is besmettelijk? Ja, klopt. Wanneer krijg je het dan van een ander? Je krijgt het van een ander als je dus met name langdurig huid-op-huid contact hebt. Vandaar dat Sven al heel terecht aangeeft, gewoon een hand geven, dat is eigenlijk... Een hand maakt niet uit, maar als Sven, ja, zeg maar, schurft zou hebben en dan gaat een kwartier bovenop Frank Evenblij liggen. Ja, en dan heel erg huid, ruffelen. Ja. Huid-op-huid. Huid-op-huid. Dan denken die schurftmeid, denken, lekker, dan kan ik wel overlopen. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar volgens mij ook, wat ook kan, is dat het via stof wordt doorgegeven. Dat weten niet heel veel mensen. Dus op het moment dat ik op een bank zit, vrij lang, en iemand anders gaat er 10 minuten later op zitten. Ja. Want die beestjes kunnen daar schijnbaar 3 dagen in overleven. Dus zo wordt het ook veel overgegeven. Dus je hoeft niet per se met iemand in bed te liggen om het te krijgen. Ik heb ook geen idee van wie ik het heb gehad. Echt geen idee. Maar het is dus ook ontzettend lastig om er vanaf te komen. Wat heb jij er uiteindelijk allemaal aan gedaan? Ja, je hebt verschillende manieren om het te behandelen. Allereerst grijp je vaak naar de zalf. Maar ik weet niet hoe dat bij de GGD wordt ervaren. Maar wat ik merk in mijn omgeving, echt heel veel mensen hebben het gehad. En zeker bij de mensen die het echt wel wat hechter hebben gehad. Zalf alleen, dat is vaak echt niet genoeg. Dat kan zijn omdat wij het verkeerd doen. Omdat de behandeling is echt ingewikkeld. Maar hoezo is het ingewikkeld? Nou, je smeert je hele lichaam in met zalf. Nou, die stap gaat nog wel goed. Alleen je moet dus ook alle kleding die je aan hebt gehad en de bank, et cetera, moet je of 3 dagen niet gebruiken, moet allemaal in zakken. Of je moet het wassen op 60 graden, geldt ook voor je bed. Alles. Ja, en daar slipt natuurlijk heel gauw wel iets tussendoor. En ja, nou, toen ik het uiteindelijk, hoe het bij mij weg is gegaan, want het ging dus echt niet weg. Ik heb uiteindelijk de pillen gebruikt. Die zijn wel erg duur, maar ja, die maken wel echt alles dood. Oké, toen is het eindelijk is het gekild. Toen heb ik ook een aantal dagen niet op mijn bed geslapen. En toen was het eindelijk weg. Nou, je moet het dus echt wel drastisch aanpakken. Maar wat ik niet zo goed snap eigenlijk, Esther Koen, hè? Want landelijk, het is echt een probleem. We horen het steeds vaker dat mensen schurft hebben. De GGD is al jaren eigenlijk proberen dat terug te dringen. Maar hier in Leiden is het al heel lang structureel een probleem. Waarom lukt het dan niet om dat in te dammen? Nou, omdat, zoals Sven al heel terecht aangeeft, het gewoon ontzettend lastig is om het te behandelen. En je moet niet alleen degene die schurft heeft moet behandelen, maar alle huisgenoten moeten meedoen. En zeker in een studentenhuis. Maar anders blijf je het steeds doorgeven. Anders blijf je het eigenlijk inderdaad steeds doorgeven. Je doet met je vingers al zo heen en weer. Dat is eigenlijk wat we noemen. Een pingpong-effect kun je dan krijgen. Sven, in jouw geval, jij woont ook met 19 of 20 anderen. Ik woon met 19 anderen. Ja, dus nou, moesten die allemaal op 60 graden was. Dat denkt één dikke lul, ik zeg wel dat ik het gedaan heb, maar niet gedaan. Exact, wij hebben 1 wasmachine. Dus het is een proces van je welste. En ja, wat u zegt ook van één iemand zegt, nou, of ik heb er even het geld niet voor. Of nou, ik heb jou wel heel weinig gezien de afgelopen tijd. Ik sla even over. Ja, precies. En dan zit je met de gebakken peren. Ja. Ja, maar is iedereen er in het huis vanaf? We hebben nu we hebben weer een schurftgeval helaas. En nu kun jij het ook krijgen nu? Ja, absoluut. Zelfs als je het gekregen hebt, dan dat is het enige voordeel denk ik wat ik nu heb. Dan merk je het veel sneller. Want wat normaal ook een probleem is, is dat je kunt schurft hebben, maar dan de komende, ja, je kunt er nog 2 tot 4 weken geen flauw idee van hebben. Okay. En nou, dan kun je dus al iedereen, Jan en alleman geven. En dan pas kun je erachter komen. Dus daarom, ja, het is echt heel ingewikkeld. Ben jij naar de dokter gegaan? Ik ben zeker naar de huisarts gegaan. Want ik woon natuurlijk in een groot studentenhuis. Dus het eerste waar je aan denkt is schurft. Mm-hmm. En nou, die zei best wel stellig. Want ik had toen nog niet echt plekjes. Wel jeuk. Die zei best wel stellig, nou, dit is geen schurft. Mm. Nou, dat is ook lekker. Ja, toen ben ik 1,5 week later weer gegaan. Eigenlijk kwam hij met hetzelfde verhaal. Toen heeft mijn bloed laten prikken, alles. En toen was het weer geen schurft. Nou, en toen, na 1 week of 4, toen had ik wel. Toen zagen mijn handen er echt niet meer uit. Toen was het wel duidelijk. Toen ben ik nog een keer gegaan en toen was het wel schurft. Esther Koen, is dat vaker dan een probleem? Dat huisartsen het toch niet meteen zien? Ja, dat klopt. Dat is zeker een probleem. En in het begin is het ook heel lastig om te zien. Want het zijn hele minimale huidafwijkingen die je hebt. Beetje eczeem, denk je dan misschien? Ja, dan kan je denken een beetje eczeem. Of je ziet soms zelfs eigenlijk echt bijna helemaal niks. Een paar puntjes. En je moet het echt goed. Goed weten waar je naar moet kijken om het te herkennen. Ja. En dan nog kijken wij bij de GGD dus niet alleen met het blote oog. We kijken eigenlijk het hele lijf, alle plekken waar het kan zitten, bekijken we iemand die zich bij ons meldt. En dan nemen we ook nog een microscoop waarmee, of een vergrootglas waarmee we echt op de huid kijken, waardoor we nog wat beter de gangetjes kunnen zien. Mm-hmm. En we maken een schraapsel waarbij we dus huidschilfers onder de microscoop leggen. En dan kun je echt zien of die mijten of je daar mijten in kan zien. Een schraapsel. Ja. Maar schraapsel, ja. De GGD in Leiden is dus wel behoorlijk actief. Ja. Maar is het voldoende? Want als het hier al jaren zo rondgaat, die schurft, en het wordt steeds erger. Ja. Nou, de reden waarom wij gestart zijn 1 jaar of 5 geleden met dit spreekuur was omdat we het met name onder studenten zagen stijgen. Dus toen al. En we zagen dat het voor studenten ontzettend lastig is om met elkaar tegelijkertijd te behandelen. Ja. Omdat al die studenten allemaal een eigen huisarts hebben. En zeker toenertijd het voor huisartsen echt nog lastig was om te herkennen. Want het was gewoon niet het eerste waar je aan dacht als iemand met jeuk op je spreker kwam. Ja. Want in het land zag je maar heel weinig schurft. Daarom zijn we toen een spreekuur begonnen om al die studenten gewoon in 1 keer samen te kunnen behandelen, medicijnen voor te kunnen schrijven. Maar inmiddels is het dus zoveel verder toegenomen dat we moeten constateren dat wij dit als GGD ook niet kunnen oplossen. Want wij kunnen niet alle studenten in Leiden op dit moment. Maar wat nu dan? Want dat klinkt eigenlijk als dus het probleem is nog lang niet opgelost. Dus de bal moet eigenlijk terug naar de plek waar die hoort. En dat is uiteindelijk toch gewoon in de individuele gezondheidszorg, bij de huisartsen, eventueel de dermatologen voor complexe gevallen. Om met de expertise die we met elkaar hebben opgebouwd, zowel de huisartsen als de dermatologen als wij, om ervoor te gaan zorgen dat alle huisartsen gewoon goed schurft kunnen herkennen en kunnen behandelen. Oké, okay. Nou, jij bent ook een deskundige langzamerhand, Sven. Ja. Een ervaringsdeskundige, ja. Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat er gewoon bewustzijn gecreëerd moet worden in het land. Want ja, als je die ziekte hebt en je komt er na een week achter, dan is het echt niet zo erg. Dan heb je een beetje jeuk en dan behandel je het. Het is vervelend, maar dan is het niet zo erg. Dus mensen moeten gewoon de ziekte kennen, zich er niet voor schamen. Dus, en dan gewoon heel snel aan schurf denken. Dan kun je het snel behandelen en dan ben je er op zich vanaf. Ja, zalf en alles goed wassen en pillen. Ja. Goede tips, nemen we mee. Ja, bedankt voor jullie komst. Student Sven Raven en GGD-arts Esther Koenen. Bedankt. Ja, en we gaan naar een eeuwenoude fete tussen Leiden en de Belgische steden Veurne en Brugge. Alle drie die steden die zeggen dat ze als eerste die verrukkelijke kletskopkoek hebben gebakken. En als dit niet snel wordt opgelost, dan zou het zomaar gruwelijk uit de hand kunnen lopen. Ja, en daarom werd Leijenaar en geschiedenisfanaat René Herruer, zeg ik het zo goed? Rens. Herruer. Herruer, door niemand minder dan de burgemeester aangewezen als speciaal gezant om deze ruzie voor eens en voor altijd te beslechten. Hij spitte de geschiedenisboeken door op zoek naar een antwoord. En is die kletskop nou Leids of niet? Ja, Rens. Hij is Leids. Nou, dat zijn we meteen klaar. We hebben hem hier nu trouwens bij ons. Je hebt hem meegenomen, de kletskop. Ja, maar er is wel een mooi verhaal over te vertellen. Ja, maar omschrijf het even. Hè. Wat is dit nou voor een koekje? We maken radio, dit is geen tv. Ja, een echte kletskop is een koekje. Een heel dun, flinterdun koekje van bloem, boter en meel. Meer niet, eigenlijk. En later is daar een amandel aan toegevoegd. En soms ook een beetje kaneel om wat pittige smaak te krijgen. Oké. Maar het is altijd een heel dun koekje. Het is een dun koekje. Ik heb hier een pinda en ook een rozijn. Kan dat? Ja, dat zou ik niet echt een kletskop noemen. Maar ik zie geen rozijn. Nee, dat is een stukje schurfschraapsel. Dat is gewoon een schaafsel van de nek, denk ik. Ja. Maar over dit koekje, want dit is het al een beroemd koekje, maakt dus Leiden al eeuwenlang ruzie. Met België. Nou, wij niet zozeer, want wij zeggen al heel lang dat het van een Leids koekje is. Kom, maar Leiden. Ja, België moet niet zo. Wij zeggen dat gewoon. Maar ja, in Veurne zeggen ze dat ze daar ook kletskoppen hebben. En in Brugge ook. Wij zeggen dat klopt niet. En dat moest dus uitgezocht worden. En ik riep steeds, ja, het is een Leids koekje. En toen zei de burgemeester, zoek het dan maar eens een keer uit. Ja. Eerlijk gezegd is er al een heleboel door anderen ook uitgezocht. Maar inmiddels is wel duidelijk dat het echt van oorsprong een Leids... Heb je echt een bewijs gevonden? Ja. Mag Leiden de kletskop claimen? Ja, ik vind van wel. En er is een prachtig bewijs voor gevonden in de literatuur. Ja. Oh? Er was altijd... Zal ik het vertellen? Ja. Er was altijd een koekje, dat heette een kanteling. En een kanteling is een koekje dat ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit als dit. Ja. Dat werd gebakken in Leiden en misschien ook wel elders. En dat werd toegevoegd aan de proef voor bakkers voordat ze bij het gilde mochten. Dat moesten ze dus heel goed kunnen. Ja. Die kanteling, als je goed kijkt, dan heb je misschien een zekere overeenkomst met het onderwerp van de net gezien. Schurft. Ja. Ja? Zie je het een beetje? Nu je dat zegt, het ziet er een beetje uit als een schurft. Ik heb een plaatje van een bepaalde ziekte meegenomen. Ja. Moet maar eens even kijken. Je hebt een plaatje meegenomen, Rens. We zien hier de schurft, hè, de ziekte schurft. Dit is een foto van die Sven Raven, die net hier aan tafel was. Ja, maar dat was een hoofd vol met schurft. Het heet niet echt schurft, ik zal het zo even toelichten. Dit is een ziekte die op het hoofd voorkomt en die in de 15e en 16e eeuw heel erg veel voorkwam. Die ziekte die heet Tinea favosa. En dat is een zeer besmettelijke ziekte die veel bij kinderen voorkwam. Mm-hmm. Die kregen dus een hoofd met aandoening erop. Een beetje een bobbelig uiterlijk. En het was eigenlijk ook zeer besmettelijk, dus het kwam veel voor. Nou, die kanteling die werd dus hier in Leiden gebakken. Als je nou goed kijkt naar dat plaatje en je ziet dat hoofd... Ja. Dan zie je dat er een zekere overeenkomst... Twee druppels water. En toen zeiden ze in Leiden, dat heet een kletskop voortaan. Oh, okay. En zo is in Leiden de naam kanteling veranderd in kletskop. En dat was al in 1602. Want toen heeft een schrijver, de beroemde, jullie kennen hem allemaal... Zacharias Heins, een rederijker, die heeft een heleboel geschreven. Maar onder andere heeft hij een boek geschreven dat heet Vriendspiegel. De spiegel van de vriendschap. Daarin beschrijft hij de elementen die bij een vriendschap thuishoren. En daar komt ook een uitvoerige beschrijving in voor van de dingen die gegeten worden bij een bruiloft. En, nou, maar, heb ik en waaronder dus de kanteling. Ja, let op. Daar staat, na een heleboel andere... Uiteraard, ja, uiteraard. Ja, op een gegeven moment 10 ponden suikers tot na het banket. 8 pond beschuit, terwijl men daartussen zet. 12 marsepeinen en 16 kantelingen. Dat zijn van die hoge spitse dingen die men ons, die bij ons schurftekoppen noemt. Schurftekoppen? Schurftekoppen. En daar heb je hem dus. Die schurftekoppen, schorftekoppen heette het in 1602... Die lijken, dat die is dus de naam die in Leiden aan die kantelingen is gegeven. Ja, nee. Ja. Nee, hier is dus het bewijs dat het een Leids woord is. En het aardige is dat dat woord dus gegaan is naar een koekje. Maar in Leiden is een kletskop nog steeds iemand met dat met die aandoening. Ja, ja. En ook de persoon die zo'n aandoening heeft, die wordt ook de kletskop. Maar hier in Leiden hebben we dus dat gedicht. En dat hebben die Belgen mooi niet. Zo is het. Zo is het. Zo is het. En we hebben hier trouwens ook kletskoppen. Maar die kletskoppen, dat is dus eigenlijk nu... Ik zie dat niet anders niet meer voor me dan een schurftehoofd. Oh. Ja. Maar ik vind het wel lekker. Vind je het nog steeds lekker? Ja, ik vind het wel lekker. Het is wel een lekker koekje. En wat me wel opvalt trouwens. Hij is zeer in smaak. Want, en hij is ook een beetje kleffig. Zacht. Ja. Hij is niet... Nou, hij hoort eigenlijk een beetje krokant te zijn. En een heleboel landen hebben hem ook. Een heleboel landen bestaat een soort koekje die erop lijkt. Op dezelfde manier gemaakt wordt. Maar ja. Nou, wil ik nog wel vertellen, lekker. Als het mag. Dan, want we hebben dus die kletskop. Maar het echte Leidse woord voor ook die kletskop. En dat is precies dezelfde betekenis. Die man met dat zere hoofd. Het is kanekop. Kanekop. Ja. Kanekop. En dan heb je weer die overeenkomst in vorm. Want kaantjes zijn dingen die overblijven als je vet uit... Spek. Ja, precies. Ja. Kaantjes op de boterham vroeger, hè? Lekker. Ja. En in Leiden heet dus een kanekop is precies hetzelfde als een kletskop als het over een persoon gaat. Okay. Ja. Ten slotte, die taal in Zuid-Nederland en Vlaanderen, waar ze dus zeggen, daar is het merkwaardige, daar heet een kletskop, is de betekenis van kletskop iemand met een kaal hoofd. Dus het is heel kletskop. Anders. Kaal hoofd. Nou, wow. Ik vind het toch prettiger. Eens kunnen we afspreken dat we het gewoon een kletskop blijven noemen. Want ik vind een schurftehoofd, daar word ik niet een beetje... Ook ik ben toch een beetje misselijk van het gesprek net. Met, niet goed in de verkoop. Maar hij is wel van ons en niet van België. Dat precies, is dat is belangrijk. Ja. Zo is het. Rens Hurair. Hurair. Wil ik steeds. Ja, maar ik probeer dit op zijn lijst te zeggen. Ja, mag ook Hurair zeggen. Hurair. Ja. Rens Hurair, dankjewel. Ja, oké. In het kader van kletskoppen vond onze eindredacteur / muziekjournalist Marijn Landsberger het een leuk idee om de Talking Heads te draaien. Psycho Killer. Leuk idee. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd op 10 april 1957 geboren in het Overijsselse Delden. Hij werd in Nijmegen opgeleid tot historicus en schreef een boek over de geschiedenis van het Gelders Orkest. Hij was wethouder in Arnhem, alvorens die meedeed in de burgemeestersverkiezing van Leiden 2003. Maar liefst 77,9% van de stemmen won hij de strijd. Bijna Noord-Koreaanse taferelen. Komend jaar is hij maar liefst 20 jaar in functie, waarmee hij de langzittende burgervader van Nederland is. Burgemeester Henri Johan Jozef Lenfrink, goedenavond. Goedenavond, het klopt helemaal. Ja, meneer Lenfrink, ik neem aan dat u begrijpt waarom u hier in de voorwagen zit. Nou, We horen het vanzelf wel natuurlijk wat ik heb misdaan. Ja. Precies. Ja, nou, het Leids UMC wil graag zijn kinderhartchirurgieafdeling behouden. En wordt nu gesteund door een rapport van de Nationale Zorgautoriteit. Is dat het resultaat van uw gelobby, meneer de burgemeester? Ja, we hebben daar natuurlijk wel erg ons best voor gedaan. Belangrijk om dat met elkaar te doen. En ik denk dat we ook wel kunnen zien dat het een goed rapport is. Want we hebben bij de vorige pogingen om tot besluitvorming te komen gezien dat het was toen allemaal gebaseerd op aannames die eigenlijk niet klopten. En deze keer zijn alle gegevens goed geverifieerd. En dat is toch wel een basis voordat je... Uw gelobby heeft gewerkt. Een beetje, De Leidse Gerben Karstens overleed dit najaar. Er is een groot coureur heen gegaan. Dat lijkt me een mooi moment voor een Gerben Karstensplein. Denkt u ook niet? Ja, we hebben niet zo heel veel pleinen te vergeven. En er zijn veel kandidaten, maar Gerben Karstens, die moeten we natuurlijk wel op de een of andere manier eren. Daar ben ik het wel mee eens. Het was een grote man. Staat genoteerd. Meneer de burgemeester, misschien een gekke vraag, hè, maar draagt u op dit moment uw ambtsketen? Nee. Nee. Ja, wij hebben namelijk vernomen dat u in de afgelopen 20 jaar al 2 keer uw ambtsketen bent verloren. Ja, nou ja, zelf verloren, dat is een beetje overdreven. De eerste keer is die bij een verhuizing niet goed terechtgekomen binnen het stadhuis. Mijn kamer was gerenoveerd en hij lag... Niet goed terechtgekomen? Nou ja, hij is verhuisd door een aantal mensen die de verhuizing zouden doen. En na afloop was hij er niet meer en we konden de schuldige niet vinden. Oh. En de tweede keer? Die van de trap gevallen? De tweede keer is die uit een tas weggeraakt tijdens de festiviteiten van Leidersontzet. Uit een tas weggeraakt? Ik heb een raar verhaal. Is die gestolen, meneer de burgemeester? Of? Nou, hij zat in een tas. En in een Albert Heijn-tas? Ja. Ja, je moet je voorstellen, het is heel erg druk. Ik snap natuurlijk. Een drankje of 3,24 en dan laaien er wel eens een tasje staan. Ja, zo gaat dat. Nee, bij mij, ik had er geen drank op, hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar in het getrek, hij hing al de fiets. In het getrek is die verloren. En toen ik in de gaten had dat hij niet meer aan mijn fiets hing, toen was hij weg. En hij is nooit meer naar boven gekomen. Goed. Hey, even een simpele ja-nee-vraag, meneer de burgemeester. De huidziekte schurft gaat al jaren rond in Leiden. Het is een beetje een taboe eigenlijk. Hè? Maar als burgervader hebt u misschien een voortrekkersrol op dat gebied. Bent u ooit besmet geweest of hebt u op dit moment last van schurft? Nee. 2 keer nee. Goed, duidelijk, burgemeester. Henri Lenverink, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud 1 ding. We houden u in de gaten. Ja, Frank, zo komen we aan het einde van deze aflevering vanuit Leiden. Ja, jij doet nu een Americana. En zo ja, maar het klinkt ook een beetje als Benny Stevens die Nederlands praat. Ik vind het gewoon heel vreemd dat de burgemeester zijn ambtsketen is verloren. Tot 2 keer toe. Ja, dat is een bizar verhaal. Ja, hij drukt in een tas en dan weet ik het wat. Ja. Maar ja, het kan er best gewoon gebeuren. Ik geloofde hem wel. Vond toch ook alweer Leiden. Even. Ik vond het wel heel gezellig weer in Leiden. Ja, ik vond het ook een mooie... Ja, even een oprisping. En oprisping! We hebben het toch tuurleurs van. Gaat ook gebeuren. We gaan zo lekker naar huis. Wat dacht je daarvan? Ja, heerlijk lekker. Maar ik vond het heel mooi. Toch een tikkeltje verrijden. BNN VARA. NPO Radio 1. 1 vandaag. Wij zaten op een energieverbruik van meer dan 5000 kuub per jaar. De gemiddeld huishouden is ongeveer 1300. Ja, dat ben ik nu ook achtergekomen, ja. Verdieping bij het nieuws. Sorry dat ik u even onderbreek, want ik wil het graag even over die loonontwikkeling hebben. Elke dag een factcheck. Dat is echt fictie. En het opiniepanel. Kijk ernaar, naar die McDonald's of naar de Burger King en loop weer door. Dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Eens. Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ja, dat is echt een feit. Ster. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals De Jongen, De Mol, De Vos en Het Paard. Het geanimeerde verhaal van Charlie Mackesy. Een prachtig geschenk voor jezelf of om weg te geven. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bishort.nl. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland.